राधा गोपाल जी महाराज की जय। श्री राधा गोपाल जी महाराज की जय। श्री गंगा महारानी की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पद्मेड़ा गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। सब संतन की जय। श्री चौरासी कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री राधा गोपाल जी महाराज की जय। श्री रुदायन ग्राम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी तीलाजी महाराज की जय। श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज की जय। श्री प्रथम पहाड़ी बाबा अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज की जय। श्री द्वितीय पहाड़ी बाबा श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज की जय। तृतीय पहाड़ी बाबा श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत श्री संपन्न श्री रामदास जी महाराज की जय। अनंत श्री संपन्न श्री मणिरामदास जी महाराज की जय। श्री गोपालदास जी महाराज की जय। श्री मनोहरदास जी महाराज की जय। श्री मत्सराम बाबा की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। बिजली कब तक आएगी? आती है, कम आती है बिजली? 4 बजे आ जाएगी। 4 बज गए। इसका शोर कम हो जाएगा। सभी लोग एकदम शांत होकर के श्रवण करेंगे। हरिशरणम भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री राधा गोपाल प्रभु की महती कृपा करुणा से श्री राधा गोपाल प्रभु की चरण सन्निधि में हम आप सब गुरुजनों की पूर्वाचार्यों की भावमयी उपस्थिति में ज्ञाताज्ञात अनेक सिद्ध पुरुषों की मंगलमयी भावमयी सन्निधि में एवं प्रत्यक्ष संतों की मंगलमयी उपस्थिति में श्री मदन मोहन दास जी महाराज, श्री मदन बाबा, श्री त्यागी जी महाराज, श्री भंडारी जी महाराज, श्री भोले शंकर जी महाराज, श्री कुंज बिहारी दास जी महाराज, श्री दिनेश जी महाराज, शर्मा जी महाराज, शास्त्री जी महाराज और तबला वाले भैया जी महाराज, आप सबकी मंगलमयी उपस्थिति में और इस गांव के और हाथरस के भी प्रेमियों की मंगलमयी उपस्थिति में आज श्री राधा गोपाल प्रभु के चरणों में बैठ करके दैनिक सत्संग का क्रम आज हम उसे पूर्ण करने जा रहे हैं। पिछले वर्ष जब से ये कोविड महामारी शुरू हुई है, लगभग 15 महीने 16 महीने हो गए होंगे, तब से लगातार विनय पत्रिका की चर्चा चल रही है। पिछले साल चैत्र मास में आरंभ हुआ था, ऐसा समझो, चैत्र वैशाख में, और ये वैशाख वैशाख तो 12 महीना हो गए, और कितना हो गया, 14 महीना, तो 14-15 महीने से विनय पत्रिका की चर्चा चल रही है। और इसके पूर्व जड़खोर गोधाम में, वहां से सत्संग हुआ, अधिकांश समय जड़खोर गोधाम में ही गया, और उसके बाद जब वृंदावन आए तो वृंदावन में सत्संग आरंभ हुआ। आषाढ़ में ही, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में ही, यहाँ ठाकुर जी की प्रतिष्ठा का ओरछा उत्सव के बाद यहाँ समय दिया हुआ था, श्री राधा गोपाल प्रभु को अपने नए मंदिर में विराजमान होना था और विशाल उत्सव भी समायोजित होना था, श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा भी होनी थी, रासलीला भी होनी थी, सब होना था, लेकिन इस महामारी के कारण कार्यक्रम को स्थगित तो नहीं किया गया, लेकिन उसको आगे बढ़ा दिया गया। हमने तो श्री केशवदास जी से कहा कि कर लेते हम तो अपने है ही हैं, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, ठाकुर जी को तो विराजमान कर ही लेते हैं, छोटा मोटा उत्सव यहीं कर लेते हैं, पर आपका, रावत जी का, शास्त्री जी का, भोले शंकर जी का, सबका भाव ये था कि उत्सव को बढ़िया भव्य होना चाहिए, बड़े रूप में, जिसमें पूरे जो भी श्रद्धालु आवे सबको नित्य प्रसाद की व्यवस्था हो और धुआं बंद भंडारा हो और खूब 7-8 दिन अखंड कीर्तन हो, सुंदर रासलीला हो, सैकड़ों संत महापुरुषों के दर्शन हो, एक अविस्मरणीय उत्सव हो यहाँ का, जिसमें इस गांव के छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बूढ़े होने पर याद करें कि गांव में ठाकुर जी को नयो मंदिर बन्यो और राधा गोपाल जी विराजे, बड़ो भारी उत्सव भयो, हम छोटे छोटे बालक है अपने बुढ़ापे में ऐसी कहें, ऐसा उत्सव हो। तो ऐसे उत्सव के लिए तो सरकारी अनुज्ञा भी आवश्यक है, क्योंकि अभी कोविड प्रोटोकॉल के कारण अधिक संख्या में लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते। अब जैसे ही परिस्थिति अनुकूल आवेगी तो श्री राधा गोपाल प्रभु का भव्य मंदिर प्रवेश महोत्सव, प्रतिष्ठा महोत्सव, प्रतिष्ठित तो वो है ही है, रोज पूजा हो रही है, ठाकुर जी का चल स्वरूप है, तो भगवान का यहाँ अपने मंदिर प्रवेश महोत्सव होगा और एक पुनः उनका महाभिषेक प्रतिष्ठा आदि का जो मंदिर प्रतिष्ठा का क्रम है, मंदिर की प्रतिष्ठा का क्रम, प्रासाद की प्रतिष्ठा का क्रम यहाँ शास्त्रीय विधि से संपन्न किया जाएगा। तो आना तो था पहले, लेकिन ये सब कार्यक्रम स्थगित हुआ, आगे बढ़ा, तो श्री केशवदास जी महाराज का फोन पहुंचा। इन्होंने कहा, महाराज जी एक दिन के लिए तो आ जाइए। तो इनके आदेश को हम टाल नहीं सकते, हमने कहा हम जरूर आ जाएंगे। तो ये बहुत हड़बड़ी का बना हुआ कार्यक्रम है, बहुत जल्दी कार्यक्रम बना, परसों ही तो हमने घोषणा की, परसों ही हमने कहा, परसों ही निश्चय किया और कल घोषणा की। कल तक आश्रम के लोगों को भी पता नहीं था, सबको यही था कि आज वही मलुक पीठ में ही सत्संग होगा। वाह, शांति आ गई। मंदिर की सन्निधि में आयोजित हो रहा है। हम अधिक समय न लेकर के चर्चा आरंभ कर रहे हैं। ये आ रहा, उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक, कोई जरूरत तो नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, लाइट आवे तो ठीक, नहीं तो ठीक। वो एक पंखा हाथ वाला ले लो, खड़े होकर पंखा करो। एक सौ तिरानवे में पद की चर्चा विगत दो तीन दिनों से चल रही है, तीन दिन हो गए, आज तीसरा दिन है कि चौथा दिन, आज चौथा दिन है, और एक एक दिन में एक एक कड़ी ही हो रही है। लेकिन अब आज हम चाहते हैं कि आज पूरा पद इसको कर देंगे, यहाँ राधा गोपाल जी के चरणों में आज इसे पूर्ण करेंगे। आप लोगों ने क्रमशः प्रवचन नहीं सुना है, इसलिए आपको हो सकता है कि बहुत कुछ ज्यादा समझ में ना आवे, लेकिन जो लोग क्रमशः विनय पत्रिका का प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, वे विशेष आनंद का, सुख का अनुभव करेंगे। अजहूं आपने राम के कर्तव्य समूहत हित हो, बढ़ाओ मत आवाज। अजहूं आपने राम के कर्तव्य समूहत कहाँ तू कहाँ कौशल धनी तो को कहा कहत सब को कहाँ तू कहाँ कौशल तो कहा रिधि निवाजो कब ही तू कब खीज दई तो ही गारिधिवाजो कब ही तू कब खीज दर्पण बदन निहारी के सुविचार मान हियहार दर्पण बदन निहारी के सुविचार कर्तव समूहत हित हो कर्तव सब समूझत हित हो बिगरी जन्म अनेक की सुधिरत न लगे पल आधो बिगरी जन्म अनेक की सुधरत पल लगे ना पाही कृपा निधि प्रेम सो कहे को ना राम की ओ साधु पाही कृपा निधि प्रेम सो कहे को ना राम की ओ साधु अज आपने राम के कर्तव समझत ही तहो कथा कपि भील भालू सन केवट कथा कपि भील भालू सन सुनी सन मुख जो नाराम सो तेही को उपदेश सही ज्ञान जो नाराम सो उपदेश अज आपने राम के कर्तव समझत हित हो बाद सुग्रीव की का प्रीति प्रीति निरवा का सेवा जासु बंधु बध्यो व्याधि ज्यो सो सुनत सुहात न का जासु बंधु बध्यो व्याधि ज्यो सो सुनत अजहूं आपने राम के करतव समूझत हित हो भजन विभीषण को कहा फल कहा दियो रघुरा भजन राम गरीब निवाज के बड़ी बाह बोल की ला समुझत हित हो आपने राम के समुझत हित हो जप ही नाम रघुना दूसरी ना जा सुमुख सुखद साहिब समरथ कृपालु नत पाल हे सुखद हाँ अजहूं आपने समुझत हित हो सजल नयन गद गद कहवर मन पुलक शरीर की ना मिटी भव भी चार चरण हो चुके हैं। इसका क्रम आपको स्मरण में रहे इसके लिए एक संक्षिप्त बात कह देते हैं। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये भाव व्यक्त कर रहे हैं कि तू समय को दोष देता है कि क्या करें, समय बहुत खराब है, घोर कलिकाल है और कहां ऐसी परिस्थिति है कि हम अपना कल्याण कर सकें। हम तो भयंकर पाप परायण युग में पैदा हुए, भजन साधन की अनुकूल परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं है। कहती ये बहानेबाजी मत करो, आज भी तुम्हारा परम कल्याण हो सकता है। कैसे होगा परम कल्याण, तो उसके दो साधन बताए। एक तो अपने दोषों को स्वीकार करो, एक साधन। और दूसरा साधन है श्री राम जी के पवित्र गुणों का, उनके पवित्र चरित्रों का चिंतन करो। ये दो साधन इनकी विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं। जब तक हम अपना दोष स्वीकार नहीं करेंगे हृदय से, तब तक उस दोष की निवृत्ति नहीं होगी। दोष तब तक ही रहता जब तक उसे हम हृदय से स्वीकार नहीं करते। जब हम दोष को हृदय से स्वीकार करेंगे, अपने दोषों को, अपनी कमियों को, अपनी भूलों को हृदय से स्वीकार करेंगे, तो उनके लिए हमें रोना आएगा, हमें पश्चाताप होगा, अरे राम राम भगवान ने अतिशय कृपा करुणा करके हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का साधन, भगवत प्राप्ति का साधन, भव सागर से पार करने का साधन देव दुर्लभ मानव शरीर प्रदान किया और हमने उसे व्यर्थ ही गंवा दिया। और केवल एक जन्म नहीं गंवाया, ऐसे ही जन्म समूह सिराने कितने जन्म हमारे नष्ट हो गए। पहली बात तो हम अपनी भूल स्वीकार ही नहीं करते हैं। भूल बताने वाला हमको प्रिय नहीं लगता, हमारी झूठी बड़ाई करने वाला हमें प्रिय लगता है, हमारी भूल हमको बतावे वो हमको अच्छा नहीं लगता। माता पिता बच्चे की कमियां निकालने लग जाएं, भूल दिखाने लग जाएं, झगड़ा हो जाएगा। अरे पिताजी का दिमाग बहुत खराब है, जब देखो तब टोकते हैं, जब देखो तब कमी निकालते हैं, शांति से रहने ही नहीं आता। ले उसा हमारे महाराज जी कहते थे, कलयुग में उत्तम पिता, उत्तम गुरु, उत्तम पति बनने का सूत्र यही है कि पुत्र की, शिष्य की, पत्नी की कमी मत बताओ, हमेशा बड़ाई करो। ऐसे ही माताएं अपने पति के दोष देखने, उनकी कमी बताने लग जाए तो वो बहुत खराब हो जाएंगे, चाहे जितनी अच्छी हो बिचारी वो खराब हो जाएंगे। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि हम अपने दोष को स्वीकार करें, हमारी प्रशंसा करने वाला हमें प्रिय न हो, हमारी निंदा करने वाला, हमारे दोषों को दिखाने वाला, बताने वाला हमें प्रिय हो। हम उल्टा करते हैं, गुण तो अपने समझते हैं, दोष सब भगवान के ऊपर मर देते हैं। क्या करें, भगवान ने कलयुग ही ऐसा बनाया, क्या करें, घोर कलयुग है। कलयुग में तो ऐसा होना ही है, पुराणों में लिखा है कि कलयुग में ऐसा ऐसा होगा, तो हम कर रहे हैं, उसमें क्या बुरा है। ये बात थी। छोटे मोटे नहीं मदन मोहन दास जी, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी से बड़ा कोई नहीं हो सकता। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहु रकुलो हरि अभाल लोचन शंभुर भगवान वादरायण, ऐसे भगवान व्यास देवर्षि नारद जी से कह रहे हैं कि हमारी न्यूनता हमको बताइए, हमारी कमी हमको बताइए। महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करने के बाद भी, 17 पुराणों की रचना के बाद भी, उपपुराणों की रचना के बाद भी हमारे चित्त में संतोष क्यों नहीं, हम कृतार्थता का अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे, हमारे साधन में कमी कहाँ है बताइए। और नारद जी ने कमी बताई, भवता अनुदित प्रायम इशो भगवतो अलम ये नहीं वाशव न तुष्येतो मन्ये तद्दर्शनम इलम। और उस भूल को व्यास जी ने सुधारा, भागवत जी की रचना कर दी। इसका मतलब क्या है कि बड़े लोग इस अहंकार में रहते हैं कि हमसे तो भूल हो नहीं सकती, भूल तो छोटों से होती, छोटों से नहीं बड़े से बड़ों से भी भूल हो जाती है। पर पहले हम अपनी भूल को स्वीकार करें और फिर पश्चाताप करें और उस दोष की निवृत्ति की हृदय से प्रार्थना करें भगवान से, गुरुजी से, संतों से, पर वह दोष भीतर जीवन में नहीं रहेगा। हमारे परमन जी महाराज सुनाते हैं कि साधु बने नए नए बचपन में, तो महात्यागी बन के घूमे, केला की लंगोटी लगाते थे, अखंड विभूति लगाते थे, चढ़ाते थे, जटा भी थे, तो और तो कुछ सीखे नहीं, ध्यान धारणा, बीड़ी पीना सीख गए, गांजा पीना सीख गए। फिर एक अच्छे महापुरुष मिले, रामलला बाबा, महान योगी पुरुष, अयोध्या जी में माझा में रहते थे, उनके पास गए। उन्होंने कहा पहले व्यसन छोड़ना पड़ेगा तब साधन बताएंगे। अब व्यसन छूटे नहीं, आदत जो पड़ जाती है बचपन की वो जल्दी छूटती नहीं, तो एक दिन हम रोने लगे, बोले हम छोड़ना चाहते हैं, भूल हम स्वीकार करते हैं अपने, पर छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्या करें। तो महाराज उनके भीतरी पश्चाताप को देखकर द्रवित हुए और बाबा बोले, श्री राम लला बाबा बोले, राम नाम बोलते हुए हमारी कुटिया की 108 परिक्रमा कर लो, छूट जाएगा। परमन जी बोले, हमने तुरंत परिक्रमा शुरू कर दी और हमेशा के लिए छूट गया। हम दोष स्वीकार ही नहीं करते, दोष हो तब तो स्वीकार करना ही चाहिए। हम निर्दोष हों और हमारे बड़े लोग बिना अपराध के हमारा अपराध सिद्ध करें तो वकालत मत करो, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप आपकी भूल है, हमारे में गलती हो ही नहीं सकती, बात बिल्कुल झूठी है, आपको किसने कह दिया ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मत करो। बहुत ध्यान देके सुने जो हम कहना चाहते हैं। प्रार्थना करो, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमारे में तो दोषों का हम खजाना है, हमको हमारे में दोष हैं, एक नहीं अनेकों दोष हैं, पर भगवान इस अपराध का दंड मुझे दीजिए, इसका प्रायश्चित बताइए, मैं इस भूल को सुधारना चाहता हूं। और वे प्रायश्चित बतावेंगे और तुमने उन महापुरुष की वाणी का समादर करते हुए बिना भूल के भी अपनी भूल का प्रायश्चित कर लिया, और उन महापुरुष को जब पता चलेगा कि गलती तो इसकी थी ही नहीं, पर बिना गलती के मेरे वचन को रखने के लिए भूल स्वीकार की, तो उनका हृदय कितना प्रसन्न होगा। उनकी प्रसन्नता से जो काम बनेगा वो काम अपने साधन से नहीं बनेगा, अपने श्रम से नहीं बनेगा। फिर आने वाले दोष से हमको सावधान कर रहे हैं, अथवा हमें दिखाई नहीं पड़ता, यही दोष किसी जन्म में हमसे बना होगा, उसका प्रायश्चित करवाकर उस दोष को इन्होंने नष्ट कर दिया। कितना संतोष चित्त में होवे अपने पूज्य जनों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, तब जीव साधन के पथ में आगे बढ़ सकता है। अपने दोषों को स्वीकार करने से मन में दीनता का भाव आएगा और जहां दीनता है वहीं भगवान की कृपा करुणा है, क्योंकि विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। इस दरबार में मूछ पर ताव देने वालों का आदर नहीं है, दीनों का आदर है। एकदम दीनहीन बन जाओ, अहंकार शून्य बन जाओ, तू विचार तो कर, कहां तो कौशलेंद्र भगवान श्री राम, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म, हरि को हरिता, विधि को विधिता, शिव को शिवता देने वाले, इंद्र को इंद्रत्व, वरुण को वरुणत्व, कुबेर को कुबेरत्व, अग्नि को अग्नित्व, सूर्य को सूर्यत्व, चंद्रमा को चंद्रमात्व देने वाले भगवान, और कहां तू आकंठ पाप पंख में डूबा हुआ कलमल ग्रसित जीव, तेरे जैसे जीव का भी वे भरण पोषण कर रहे हैं, तेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, तू अपना मुंह दिखाने लायक उनको नहीं है, लेकिन इसके बाद भी तेरे दोषों को न देखकर वे निरंतर तेरे ऊपर कृपा करुणा की वर्षा कर रहे हैं। ये विचार तो कर अपने मन में, कहां तो तू है, कहां कौशल धनी श्री राम जी हैं, वे अपनी गरिमा को भुलाकर भी तेरे दोषों को न देखकर तेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं, तुझसे प्रेम कर रहे हैं, ये तू विचार तो कर, तेरे हृदय में भगवत प्रेम का उदय हो जाएगा। और कितनी बातें बताएं, पहली तो अपने दोषों का विचार कर, एक साधन, दूसरा राम जी के गुणों का, उनके चरित्रों का चिंतन कर, तीसरी बात कहां तो श्री राम और कहां तू, इतने बड़े होने पर भी तेरे ऊपर वे कृपा करें इसका विचार कर, और चौथी बात तो को कहा कहत सब को, ये विचार तो कर, तुझसे लोग क्या कहते हैं, आपको ब्राह्मण तो कहते हैं कि पंडित जी हैं तो कहते हैं कि नहीं? हम विचार करें क्या ब्राह्मण के लक्षण हमारे में हैं? ब्राह्मण का जैसा शौचाचारशील स्वभाव होना चाहिए वैसा हमारे में है? उतनी शास्त्र मर्यादा का हम पालन कर पा रहे हैं कि नहीं? विचार करने पर भैया जी अपने में ब्राह्मणता भी नहीं दिखाई पड़ेगी। वैष्णवता, हमने भक्त की, संत की, वैष्णव की वेशभूषा तो बना ली है, वेशभूषा तो धारण कर ली है, किंतु संत भक्त के जैसा स्वभाव हम नहीं अपना पाए। वैष्णव का जैसा स्वभाव होना चाहिए, संत का जैसा स्वभाव होना चाहिए, वैसा स्वभाव हमने नहीं अपनाया। हमको इतनी सी इतनी बात पर अपमान का अनुभव होने लग जाता है, सम्मान की भूख हमारी बुझती ही नहीं है। अरे संत कहते किसको हैं, वैष्णव कहते किसको हैं? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदस्सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवत् शांता साधवत् साधुभूषणा। सबसे पहला लक्षण है वैष्णव का, भक्त का, वो सहनशील होता है। हजार गाली कोई दे तो उफ न करे, हजार जूता लगावे तो भी उफ न बोले। घूर होता है ना, घूर जानते हो? घूर जिसपे कचड़ा पटकते हैं, गंदगी, घूरा। भगवान की प्राप्ति इसी जन्म में चाहते हो तो घूरे बन जाओ, भगवान मिल जाएंगे। प्रतीक्षा है, दैहिक दैविक भौतिक ताप तो हम सहते नहीं, किसी की निंदा, किसी के द्वारा किया गया अपमान भी हमको सहन नहीं होता, सम्मान भी हम नहीं पचा पाते, और अपने को भक्त माने बैठे कि हम तो भगवान के बड़े भक्त हैं। लोग हमसे कहते हैं बड़े संत जी हैं, बड़े भक्त हैं, हा हा वाह, हम तो भक्त हो गए। भक्त में करुणा होनी चाहिए, हमारे भीतर करुणा नहीं है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी की भी पीड़ा का विचार हम नहीं करते। हमारे हृदय में करुणा होती तो हम प्रत्येक प्राणी की पीड़ा का विचार करते। संतों की करुणा कैसी होती भैया जी? गेंडारिया आश्रम में, जो इस समय बांग्लादेश में है, ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी विराज कर भजन कर रहे थे। भंडारी जी सुनो, सो मत। तो एक दिन बाबा ध्यान में बैठे थे, जटिया बाबा, और बड़ी जोर से चिल्लाने लगे। कि मेरी छाती में कोई कीला ठोक रहा है, लोहे का कीला, और छटपटाने लगे एकदम। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनको क्या दिमाग हो गया, क्या भ्रम हो गया, ठीक तो बैठे थे, छटपटा के गिर गए, ये सब यहां बहुत पीड़ा हो रही है। तो निकट शिष्यों ने पूछा, महाराज जी क्या हो गया? तो उन्होंने कहा, आश्रम के अमुक दिशा के अमुक कोण के अमुक वृक्ष में किसी ने कील ठोकी है, उस वृक्ष का चीत्कार करुण क्रंदन हम सहन नहीं कर पाए, उस कष्ट को मैंने अपने ऊपर ले लिया। देखा तो उस वृक्ष में किसी ने कील ठोक दी थी। इसको कहते हैं संत की करुणा। संत मलूकदास जी कहते हैं, हरी डाल मत तोड़िए, लागे छूरा बाण, दास मलूका यूं कहे अपना साजू जान। आपकी कोई उंगलियां तोड़ दे आपको कितनी पीड़ा होगी। किसी वृक्ष की हरी डाल को भी मत तोड़ो। यह है संत की करुणा। हमें करुणा है? अरे दया करुणा का प्रतीक माताओं को कहा जाता है कि दयामयी करुणामयी हैं। दयामयी करुणामयी माताएं गर्भ हत्या जैसे भयंकर पाप में लग गई, उन गर्भ में आने वाले जीवों का क्या अपराध है? हमारे हृदय में दया नहीं, हमारे हृदय में करुणा नहीं। हम अपने को भक्त मानते हैं, भगवान के भक्त सभी प्राणियों के सच्चे हितैषी होते हैं। सच्चे हितैषी होते हैं सभी प्राणियों के, और हम अपने अपना हित अपने परिवार का हित नहीं कर पाए, सभी प्राणियों के हित तो हम क्या करेंगे। भगवान के भक्त अजात शत्रु होते हैं, न जातः शत्रु यस्य, जिनके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया। तो हम तो पता नहीं किस किस से दुश्मनी रखते हैं, अपने भाई से दुश्मनी रखते हैं, अपने परिवार में ही शत्रुता रखते हैं, अपने मोहल्ले में शत्रुता रखते हैं, और केवल तिलक लगा लिया तुलसी बांध लिया तो अपने को संत शिरोमणि भक्त सिरमौर मानने लग जाते हैं। भगवान के भक्त सदा शांत रहते हैं और हम सदा अशांत रहते हैं। भगवान के भक्त परोपकारी होते हैं और हम स्वार्थी हैं। हम परोपकारी नहीं हैं। परोपकार की भावना में भी स्वार्थ छिपा हुआ है। हम परोपकारी नहीं हैं। हम अनन्य भाव से भगवान की दृढ़ भक्ति नहीं कर रहे हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए हमने कर्मों का त्याग भी नहीं किया है, न तो निषिद्ध कर्मों का त्याग किया है और न ही काम्य कर्मों का त्याग किया है। अपने को भक्त मानते हैं। सगे संबंधी बंधु बांधवों में होने वाली ममता का त्याग भी हमने नहीं किया है, न अपने देह की ममता का त्याग किया, न देह से संबद्ध स्त्री पुत्रादि की ममता का त्याग किया। भगवान के भक्त में ममता नहीं होती। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष गुण दास भय भव पार। भगवान के भक्त केवल भगवान का आश्रय लेकर के रहते हैं, वाणी मात्र से भी किसी का आश्रय नहीं लेते, न किसी राजा का न किसी रंक का। हम भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, हम तो हमेशा संसार का ही आश्रय रखते हैं और लोगों के सामने ये प्रस्तुत करते हैं कि हम तो भगवान के सहारे हैं। बीमार होने पर डॉक्टर का आश्रय, विपत्ति होने पर पुलिस का आश्रय, केस मुकदमा होने पर कोर्ट कचहरी का आश्रय लेते कि नहीं लेते? पूरी तरह भगवान का आश्रय भी हमें नहीं है। पूरी तरह भगवान का आश्रय होवे तो आग लगे चाहे पानी बरसे क्या लेना देना अपने को, प्रलय हो जाए। अभी हम लोग रास्ते में चर्चा कर रहे थे, महाराज जी कहते हमारे आंख मूंदने पर महाप्रलय हो जाएगी। हम ठेकेदार हैं क्या? राम राम करने के लिए साधु बने? और करते क्या हैं? ध्यान से सुने, कथा मृष्टा श्रृण्वंती कथेन्दी, मेरी मीठी मीठी कथाओं को कहते हैं और सुनते हैं, और कहते सुनते उनका चित्त मेरे चरित्र में डूब जाता है, चरित्र सुधा सिंधु में डूब जाता है, फिर संसार का कोई भी ताप उन्हें तपा नहीं पाता है। और भी तमाम ग्रंथों में भक्तों के लक्षण दिए हैं, उन भक्त संत के लक्षणों में से कोई भी लक्षण हमारे भीतर नहीं। ये सब बच्चे जो है उसको शायद फाट बच्चे कर रहे हैं क्या हवा से बच्चे। तो तू विचार तो कर कि तुम्हें लोग ब्राह्मण कहते हैं, तुम्हें लोग साधु कहते हैं, तुम्हें लोग संत कहते हैं, वैष्णव कहते हैं, क्या विलक्षण तुम में है कि नहीं? सब जगह प्रसिद्ध है कि ये भगवान का दास है, पर रामदास कृष्णदास नाम के बन गए, कामदास क्रोधदास लोभदास मोहदास कंचनदास कामनीदास बने रह गए, भगवान की ईमानदारी से दास नहीं बन। तो को कहा कहत सब को, तो क्या कह रहे हैं विचार तो कर, अपने स्वरूप को तो संभाल। अरे मूर्ख, एक भी कोई लक्षण तुझ में ऐसा नहीं था कि भगवान तुझसे रीझ जाते, एक कोई काम ऐसा नहीं था जो उनको खुश करने वाला हो, लेकिन फिर भी वे तेरे ऊपर कभी नाराज हुए? भगवान ये निश्चय कर लें कि हमको ईमानदारी से जितने भजने वाले हैं उन्हीं को हम धरती का आश्रय देंगे, सूर्य चंद्र का प्रकाश देंगे, गंगा यमुना का पवित्र जल देंगे, उन्हीं को हवा देंगे, बाकी लोगों से अन्य जल सब छीन लेंगे, ऐसा भगवान अपने मन से सोच लें तो इस समय उपलब्ध विश्व की संख्या 7 अरब से ऊपर है। हम समझते हैं कि पूरी धरती पर 1 करोड़ लोगों का जीवन नहीं बचेगा, 1 करोड़, 7 अरब तो बहुत दूर है, 1 करोड़ लोगों का जीवन बचेगा नहीं। अब बोलो प्रतिशत, क्या प्रतिशत निकलेगा इसका? 700 करोड़ में से 1 करोड़ लोग भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो ईमानदारी से भजन करने वाले। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु त्रिवेणी में, अरेल की बात है, त्रिवेणी में गंगा यमुना सरस्वती का संगम तीर्थराज प्रयाग अरेल में श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु त्रिवेणी संगम के जल में खड़े होकर के मध्यान्ह संध्या कर रहे थे। एक वैष्णव उनका शिष्य पहुंचा, साष्टांग प्रणाम किया और उसने बैठ जाओ, उसने जल में प्रवेश किया। पहले बहुत देर तक तो तट पे खड़ा रहा, फिर सोचा पता नहीं और कोई पूजा पाठ शुरू हो जाए, भीतर घुस गया, नमस्कार किया, कहा भगवान हम कुछ पूछने आए हैं। जिज्ञासा, क्या जिज्ञासा? बोले हमारे मन में बड़ी प्रबल इच्छा है कि मैं कम से कम 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, पर ऐसी सामर्थ्य नहीं है, क्या करें? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी बोले, अरे कोई बात नहीं, 1000 की नहीं करा सकते तो मत कराओ, उतना ही पुण्य तुमको चाहिए ना, 100 वैष्णवों को जिमा दो, 1000 ब्राह्मणों को जिमाने का पुण्य मिल जाएगा, 100 वैष्णव जिनके मस्तक पर तिलक हो, गले में तुलसी हो, भगवान के भक्ति के चिन्ह हो, खिला दो। तो वो तो विचित्र था। उसने कहा, महाराज आपकी यह बात सुन करके तो हमें बड़ा भारी आनंद हुआ है। आप कहते सौ वैष्णव जिमा दो, और मान लो सौ को जिमाने की भी सामर्थ्य न हो तो उन्होंने कहा, वल्लभाचार्य जी ने कहा कि एक अनुरागी भक्त को जिमा दो। क्या? एक अनुरागी भक्त को जिमा दो प्रेम से, तो 1000 ब्राह्मण 100 साधु जिमाने का पुण्य मिल जाएगा। उसने कहा, जब एक अनुरागी को जिमाने की इतनी महिमा है तब तो हम कोशिश करेंगे 100 अनुरागियों को भोजन कराएंगे। क्या कहा उसने? 100 अनुरागियों को भोजन कराएंगे। ये कहते ही महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। कहा, आप रुदन क्यों करने लगे? बोले, धरती पर खोजने से एक अनुरागी भी मिलना मुश्किल है। सब रुपया कौड़ी मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के अनुरागी हैं, भगवान का प्रेमी एक भी मिलना मुश्किल है। ये प्रेम कोई ऐसी चीज है जो चाहे जहां मिल जाए। श्री संत कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम बिकंता मैं सुना माथा साटे हाथ बूझत विलम न कीजिए तुरत दीजिए काट। प्रेम बिक रहा है। कैसे बिक रहा है? शिर दे दो और प्रेम ले लो। बोले, देर मत कर देना, कोई प्रेमी आएगा सिर देके प्रेम ले जाएगा, तुम तुरंत काट देना सिर को। सिर का काटने का अर्थ है अहंकार शून्य होना। अहम शून्य हुए बिना भगवत प्रेम नहीं मिलेगा। जब तक अपने को कुछ माने बैठे हैं तब तक अहम शून्यता कहां? महाराज जी के मुखारविंद से सुनी हुई बात है कि भरत जी चित्रकूट राम जी को मनाने जा रहे थे तो एक सोने के पिंजरा में तोता मैना बंद थे। तो मैना रो रही थी कि हमने कोई पाप किए उससे तो पक्षी की योनि मिली, पक्षी की योनि में भी हम पिंजड़े में बंद हैं। हम भी बंधन मुक्त होते तो हम भी उड़ के चले जाते चित्रकूट तक, राम जी का दर्शन करते। वो कह रही थी वो मैना, और तोता उसको समझा रहा था, क्यों रो रही है? रोए मत, देखो अयोध्या के लोग कितने प्रेमी हैं, सब कुछ त्याग कर वहां तक जा रहे हैं राम जी को मनाने के लिए। देख, हम लोग हैं पिंजड़े में बंद पड़े हैं। तो उस तोता ने कहा, भैया जी, तोता ने कहा कि अरे तू भीड़ को प्रेमी मत कह, प्रेमी प्रेमियों की भीड़ नहीं होती है। अयोध्या में केवल दो ही प्रेमी थे, एक तो पधार गए, एक है। पधारने वाले प्रेमी कौन? बोले, बन्नव अवध भुवाल सत्य प्रेम जही राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरे। राम राम कही राम, कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। एक तो प्रिय शरीर को तृण के समान त्याग दे दशरथ जी प्रेमी, और दूसरे भरत जी अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट का पद इंद्र के मन में भी लालच पैदा करा देता है, और उसको भी जो देखना नहीं चाहते हाथ जोड़कर कहते हैं, आप उन दारुण दीनता सबई कहूं सिरुनाए देखे बिन रघुनाथ पद जिए की जरने न जाए। सब कुछ त्याग करके राम जी के चरणों का दर्शन करने जा रहे हैं। भरत जी प्रेमी हैं, बाकी सब क्या हैं? तो वो बोली कि बाकी सब पिच लग्गू हैं। क्या बोला तोता मैना से? मैना से कहा, बाकी सब पिच लग्गू हैं, प्रेमी तो एक है भरत जी। तो उस वल्लभाचार्य जी ने कहा कि 100 प्रेमी कहां मिलेंगे, बाबरे एक मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझो, प्रेमी अनुरागी भगवान के भक्त मिल जाए तो समझ लेना भगवान मिल गए। राम जी ने कभी तुमको गाली दी? प्रसन्न होने लायक एक भी आचरण तेरे नहीं थे, फिर भी वे कभी नाराज नहीं हुए, नाराज होते तो कभी न कभी गाली तो देते। इसलिए दर्पण बदन निहारिके सुविचार मान ही हार, सुविचार मान ही हार। इसलिए अरे तू सत्संग में बैठ, सत्संग में तुझे दर्पण मिल जाएगा, दर्पण के बिना तू अपने आप को देख नहीं पाएगा। वो दर्पण क्या है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मन राता, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। ये विवेक है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये विवेक है। ये विवेक रूपी दर्पण जब तेरे हाथ में आ जाएगा, दर्पण हाथ में लेते ही पता चल जाता है कि तिलक ठीक से लगा है कि नहीं लगा, मिटा कि नहीं लगा, कहां को धूल मिट्टी लगी है, कचरा लगा है, दिखा पड़ जाता कि नहीं। ऐसे ही अपने आप को आईना दिखाना हो तो सत्संग में बैठ। आप उसमें सुधार कर लेंगे कि नहीं? दर्पण में देखकर कहीं कुछ बिगड़ा है तो ठीक ठाक कर लेंगे? जब तक ठीक नहीं कर लेंगे तब तक चैन नहीं पड़ेगा आपको। वैसे यहां काला पीला कुछ भी लगाओ और शीशे के सामने गए, अरे ये कहा कोल तार कहां से लग गया, तो जब तक उस कोल तार को छुटा नहीं दोगे, चेहरे को स्वच्छ नहीं कर लोगे, तब तक आपके चित्त में संतोष नहीं होगा। तेरे अनेकों जन्मों की बिगड़ी सुधर जाएगी, आधा पल भी नहीं लगेगा। हृदय से द्रवित होकर के आर्त भाव से हे कृपा निधान मेरी रक्षा करो ऐसा पुकारो, बताओ ऐसा पुकारने वाले किसको राम जी ने साधु नहीं बना दिया। तजी मद मोह कपट छल नाना, करूं सद्य ते ही साधु समाना, करूं सद्य ते ही साधु समाना। किसको साधु नहीं बना दिया? केवल एक बार कह तो दो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका हूं, मेरी रक्षा करो। पाही नाथ कही पाही गुसाई, भूतल पर उलकुत की नाई। पाही नाथ कही पा पा ही नाथ कही पाही गुसाई कर पर उलकुट की नाई आई नाथ कितनी गाली दी नारद जी ने और जब दंडौत किया इतना कहते ही ठाकुर जी ने हृदय से लगाया और क्या कहा नारद जी बार बार रोकर कह रहे हैं मैंने जो श्राप दिया वो न लगे आपको बोले हमने तो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार किया। नारद जी क्या कहते वृथा श्राप मम हो कृपाला मम इच्छा कही दीन दयाला मेरी इच्छा तेरे असंख्यों अपराधों को एक पल में समाप्त कर देंगे आधा पल भी नहीं लगेगा तेरा काम बनने में एक बार हृदय से पुकार कर कह दे कि हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ मैं आपका हूँ बस इतने से ही तेरा काम बन जाएगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। यहाँ मदन मोहन दास जी तुलसी संगति साधु की का अर्थ है सत्संग क्योंकि साधु की संगति ही सत्संग है तो सत्संग के बिना मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए भगवान हमारे असंख्य अवतार अपराधों को क्षमा करके हमें हृदय से लगा लेंगे इस भाव की जागृति बिना सत्संग में बैठे नहीं होती इसीलिए ये बात कही गई एक घड़ी आधी घड़ी आधी बस सच्चे किसी भगवान के भक्त का संत का थोड़ी देर का सत्संग मिल जाए इतने से ही जीवन में परिवर्तन हो जाता है काम बन जाता है। कल की बात है कि परसों की बात कल की बात है एक बच्चा आया हमारे पास नीचे कथा में भी बैठा था और फिर जब हम अपने आसन पर जाने लगे तो बोला हमको आपसे एक जरूरी बात करना है। तो गोलोक धम्बाली महाराज जी के एक शिष्य हैं नेपाल में गौ सेवा करते उनसे चर्चा करनी ही थी मैंने कहा तुम भी चलो आ गया वो लड़का उसका पिता भी था तो उस बच्चे ने पूरी बात तो कह नहीं पाई एक वाक्य मुश्किल से कह पाया कि रो गया हमको कुछ नहीं कहना है हमको इसी जन्म में प्रिया प्रीतम राधा माधव का दर्शन करना है। उसकी जो व्याकुलता थी उसमें इतनी भी बनावट नहीं थी। उसके पिता ने कहा महाराज इसको मैं छोड़ने आया हूं इसका कहीं मन नहीं लगता केवल विनय पत्रिका की कथा सुनता है और बस भजन में लगा रहता है। 16-17 साल का लड़का होगा। मैंने उससे पूछा मैंने कहा कि ये कैसे कब से साधन करते हो उसने कहा कि बच्चा था और गिरिराज जी गया था तो श्री मास्टर बाबा के पास गया श्री रामदास जी मास्टर बाबा तो उनसे थोड़ी देर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि भजन किया कर मैंने कहा क्या भजन किया करूं तो उन्होंने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप लिया करो और प्रसन्न होकर मुझे एक तुलसी की माला दे दी और दो आज्ञा दी कि माता पिता का सदा आदर करना इनके चरणों में रोज प्रणाम करना और कुसंग से बचना और कहते कहते रो गया। बोले हम दोनों आज्ञा ठीक से नहीं मान पा रहे हैं ना तो माता पिता के कि जैसा आदर करना चाहिए वैसा आदर कर पा रहे हैं, ना ही कुसंग का त्याग कर पा रहे हैं। जबकि उसके जीवन में कोई कुसंग का लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहा था, पर जब व्यक्ति विवेक के प्रकाश में अपने आप को देखता है तो छोटी सी छोटी भूल उसको बहुत बड़ी भूल के रूप में दिखाई पड़ती है। और बोला कि उसके 10-12 दिन बाद मास्टर बाबा का शरीर शांत हो गया। अब देखिए, एक संत की 5-7 मिनट की संगति, दो 5 मिनट का ही संग मिला मास्टर बाबा का जीवन में पहली बार, और बच्चे के जीवन में इतना परिवर्तन हो गया। संत का संग मिल जाए तो तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे, आज आज अभी सुधर जाएगी। होहु राम को भगवान के हो जाओ ईमानदारी से, नाम जप निरंतर नाम जप करो। कैसे? बोले तुलसी तज कुसमाज, कुसमाज को त्याग करके भजन में लग जाओ, कुसंग को त्याग करके भजन में लग जाओ। हम सत्संग तो करते हैं, भजन भी करते हैं, पर कुसंग का त्याग नहीं करते हैं। इसलिए सत्संग का जैसा प्रभाव हमारे जीवन में होना चाहिए वैसा हमारे जीवन में प्रभाव नहीं हो पाता। खान पान का कुसंग, व्यक्तियों का कुसंग, विचारों का कुसंग, वेशभूषा का कुसंग, न जाने कितने कुसंग हमने पालक व्यसनों का कुसंग, उनके कारण हम भगवान का भजन नहीं कर पाते हैं। तुम अपने मन में धैर्य रखो। क्या तुमने वाल्मीकि की कथा नहीं सुनी? क्या तुमने केवट की कथा नहीं सुनी? उन्हें जिन्होंने प्रातः स्मरणीय परम पावन बना दिया, बंदर भालू कोल भील उनको जिन्होंने अपना सखा कहकर अपना भाई कहकर आदर दिया, ऐसी राम जी की अदभ्र करुणा दया क्षमा वात्सल्य आदि गुणों का श्रवण करने के बाद भी जो राम जी के सन्मुख न हो उसको ज्ञान देना बेकार है। ऐसे व्यक्ति से तो चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है कथा सुनने के बाद भगवान के सन्मुख नहीं हुआ, इसका मतलब है कथा सुनी ही नहीं गई। भगवान के गुणों को ठीक से सुनता तो भगवान के सन्मुख जरूर हो जाता। कहते क्या करें, हम भगवान के सन्मुख तो हुए पर क्या करें, हमसे भगवान की कोई सेवा तो बनी नहीं। तो बिना सेवा बने हमारी बात कैसे बनेगी? तो कहते का सेवा सुग्रीव की, का प्रीति रीति निर्वाह, जासु बंधु बध्यो व्याध ज्यो सो सुनत सुहात नकार, अजहुं आपने राम के करतब समझत हित हो। सुग्रीव जी ने कोई सेवा की भगवान की? क्या सेवा की? कोई सेवा की? का सेवा सुग्रीव की, राम जी को लक्ष्मण जी को देख करके सुग्रीव भयभीत हो गए। ऋषिमुख पर्वत पर इधर से उधर भागने लगे। हनुमान जी से कहा कि ये प्रचंड तेजस्वी वीरवर आ रहे हैं, बाली तो यहां नहीं सकता, उसका मस्तक मत्था फट जाएगा, उसको सांप लगा हुआ है, लगता है इनको मार डालने के लिए हमें भेजा गया, हमें मारने के लिए इन दोनों वीरों को भेजा गया। हनुमान जी से कहा पता लगाओ और बहुत ध्यान से सुनो। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, आपने ध्यान दिया होगा। सुग्रीव जी ने आदेश दिया हनुमान जी को कि तुम जब उनके सामने खड़े होना तो ऐसे खड़े होना कि हम तुम्हारे मुंह की ओर देखते रहें। ध्यान में ही बात, राम लक्ष्मण मानो ये बैठे हैं, ये दोनों राम लक्ष्मण बैठे हैं और सुग्रीव जी मानो उधर बैठे हैं, वो सज्जन बैठे वो सुग्रीव जी हैं और मान लो हम मिलने गए हैं, तो हम ऐसे खड़े होकर बात ना करें, ऐसे भी खड़े होकर बात करें वो हमको सीधे देखते रहें। क्यों? बोले वहीं से तुम इशारा कर देना, हाँ गड़बड़ है, भागो तरफ तजो या सहला, भाग जाऊंगा यहाँ से, छुप जाऊंगा कहीं जाकर। तो हनुमान जी बातचीत तो राम जी से कर रहे हैं पर उनकी नजर सुग्रीव पर है। और क्या कहा? नाथ सैल पर कपिपति रही सो सुग्रीव दास तब आई। नाथ सैल पर कपिपति रही सो सुग्रीव दास तब आई। हे नाथ, इस सामने वाले पहाड़ पर ऋषिमुख पर्वत पर कपिपति रही, कपिपति रहता है। अब ध्यान से सुनो, कपिपति सुग्रीव है के बाली बोलो है? तो हनुमान जी राम जी से झूठ बोल रहे हैं, आश्चर्य की बात है। अरे भगवान से तो झूठ न बोलो। बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य बुद्धिमानों में वरिष्ठ हनुमान जी राम जी से सफेद झूठ बोल रहे हैं। हे रघुपति, इस ऋषिमुख शैल पर कपिपति रहता है, क्या नाम है उसका? सो सुग्रीव, सुग्रीव है। और उसका परिचय क्या है? उसका पूरा परिचय क्या है? सो सुग्रीव दास तब आई। वो सुग्रीव आपका दास है। दास किसको कहते हैं? सेवा करने वाले को कहते हैं कि नहीं? सेवक सोई जो करे शिवकाई, हरि करनी कर करे लड़ाई। ना तो सेवा कर रहे हैं, जो सेवा ही नहीं कर रहे हैं तो दास कहां से हो गए? और दास के मन में स्वामी का दर्शन करके प्रसन्नता होती है और सुग्रीव को राम जी को देख के भय पैदा हो रहा है, दास भी नहीं। तो क्या हनुमान जी झूठ बोले? हनुमान जी झूठ नहीं बोले। हनुमान जी बिल्कुल झूठ नहीं बोले। हनुमान जी ने कहा वो सुग्रीव आपका दास है, क्योंकि सुग्रीव जीव है, सुग्रीव जीव है और जीव आपका नित्य दास है और आप जीव के नित्य स्वामी हैं। भले ही वह जीव यह बात भूला हुआ है कि मैं भगवान का हूं, भगवान का दास हूं, भगवान का सेवक हूं, पर गुरु महाराज तो जानते हैं। महाराज जी यहां गुरु स्थान पर हनुमान जी हैं, गुरु जी कह रहे हैं कि वो आपका दास है, क्योंकि जीव है तो जीव तो नित्य दास है, ये जीव है तो आपका दास है। चलो इस तरह से ये तो सिद्ध हो गया कि सुग्रीव आपका दास है। कपिपति कैसे सिद्ध होगा? हनुमान जी कह रहे हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम है, वो कहते हैं जो आपका दास बनेगा वही कपिपति होगा, जो विमुख होगा वो कपिपति नहीं रह जाएगा, भले ही बाली कपिपति है वो नहीं रह जाएगा, वो तो मरने वाला है। जो आपका दास होगा वही कपिपति होगा। और भगवान आप अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि भक्त की वाणी झूठी भी निकल जाए तो सत्य कर देते हैं। दारुमयी तरवार सारमय रची भुवन की, देवाहित सिकेत प्रतिज्ञा राखी जन की, चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करण। हम भक्त तो नहीं है पर आपने तो अपना भक्त हमको मान ही रखा है, हम कपिपति कह देंगे तो हमारी वाणी को सत्य करने के लिए आप सुग्रीव को राजा बना देंगे। ये हनुमान जी का भाव है। तीसरा भाव, कैसा है? कपि चंचल सब ही विधिहीना, आगे की चौपाई क्या है? हैं बोलो। अरे हमें भूल गई तो आप लोगों को तो नहीं भूलना चाहिए। कपि चंचल सब ही विधिहीना, कहाँ है भैया? सुंदरकांड का पाठ करने वाले बाबूजी कहाँ गए? दो दो तीन तीन पाठ करते हैं, कोई नहीं। प्रात ले जो नाम हमारा तेजन ताही ने मिले आहारा, असमें अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमरगुन भरे बिलोचन नीर। मैं हाँ ये कहू कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिना, प्रात ले जो नाम हमारा तेही दिन ताही न मिले आहारा। बंदर सब प्रकार से हीन होता है, मैं मरकट पशु अति कामी, मैं मरकट पशु मति अति कामी, अति कामी सारे विकार बंदर में अधिक से अधिक होते हैं। काम तो क्या कहना, महाकामी होता है बंदर, क्रोधी क्या कहना महाराज, तुरंत ऑपरेशन कर दे, चीड़ फाड़ कर दे। बंदरों की लड़ाई होती है महाराज, देखो उनका क्रोध, ना खा जाए, कान खा जाए, कुछ भी खा जाए महाराज, बड़ा उपद्रव करते बंदर। क्रोधी लोभी, तो लोभ से ही बंदर पकड़ा जाता है। वजनदार लोहे के घड़े में फूले हुए चने डाल दिए जाते हैं और वो घड़े में हाथ डालता है, फिर मुट्ठी बंद करके निकालता, निकलता नहीं हाथ, पकड़ा जाता, लोभ के कारण पकड़ा जाता है। मोह ऐसा होता है बंदर में कि मरी हुई बदरिया बच्चे को भी नहीं छोड़ती है, मरे हुए को लिए डोलेगी। मोह मद अहंकार इतना होता है बंदर में, वो खंभा हिला दे, पेड़ हिला दे, तो आंख मिलाओ तो ऐसे करेगा कि जैसे टूट पड़ेगा, खा जाएगा। सारे विकार उसमें अधिक मात्रा में होते हैं। पर हे भगवान आप पतित पावन है, वो कपी नहीं है, वो कपी पति है। ध्यान में आई बात, वो कपि नहीं है, वो तो कपिपति है। कपि विकारी होते हैं, वो विकारियों का पति है। आप उसे निर्विकार बना दीजिए, क्योंकि जीव के सारे दोष आप ही मिटा सकते, दूसरा नहीं मिटा सकता। नाथ सैल पर कपि पति रही, ऐसे पतितों को पावन बनाने के लिए आप पधारे हो। सो सुग्रीव दास तब आई, राम जी की शरण में सुग्रीव आए। हनुमान जी ने पूरा कर्मकांड कराया वहां। पावक साखी देई कर जोरी प्रीति दृढ़ाए, अग्नि प्रज्वलित किया, आहुति दी हनुमान जी ने मंत्र बोल करके, और जैसे भामर पड़ती है ना ऐसे पांच सात वचन सब करवाए। ये सब नाटक इसलिए क्या किए भूल ना जाए, फिर भी वही हुआ, सुग्रीव भूल गए। अभी राम जी का कोई काम सुग्रीव ने नहीं किया, पर सुग्रीव जी की विपत्ति सुनकर राम जी के भर आए दो नयन विशाला, नेत्र भर आए। रो मत सुग्रीव, सुनि सुग्रीव मारि हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। एक बाण से बाली का वध कर दूंगा। महाराज बड़ा पराक्रमी है बाली, त्रिलोक विजयी रावण को कांख में दबा लिया था उसने, हजारों योजन की यात्रा की थी रावण को दबाकर कांख में, बाई कांख में दबा के। कितना महाबलशाली है बाली, बोले कितना बलवान हो, एक बाण से दूसरा बाण नहीं लेंगे, एक बाण में मार देंगे उसको। बोले महाराज उसकी गति अनेक लोकों में है, ब्रह्मलोक तक जा सकता है, शिवलोक तक किसी शरीर से जा सकता है वो। बोले ब्रह्मा जी के चरण पकड़ ले, शंकर जी के चरण पकड़ ले तो भी उसकी रक्षा नहीं होने वाली। ये बात वही कह सकता है जो ब्रह्मा जी का भी स्वामी हो, शंकर जी का भी स्वामी हो, वही ये बात कह सकता है। हमसे बड़े के लिए तो हमने ऐसा नहीं बोल सकते, हमसे छोटा हो उसी के लिए तो बोलेंगे। ब्रह्मा जी शंकर जी की शरण में चला जाए तो भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। विश्वास करना चाहिए था। राम जी ने यहां तक कह दिया, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे, तब विधि घटव काज में तोरे। हे मेरे सखा, तुझ में बल नहीं है कोई बात नहीं, पर मेरे बल का आश्रय लेकर शोक रहित तो हो जाओ, हम तुम्हारे सारे बिगड़े काम बना देंगे। कितना कहने के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा है। बोले महाराज जी बातें तो बहुत लंबी चौड़ी लोग हांकने वाले होते हैं, हमको विश्वास नहीं होता। कैसे होगा विश्वास? ये सात ताल के वृक्ष हैं जो एक पंक्ति में नहीं है, वो फल खा गया था सर्प सात ताल के, तो ऋषि ने श्राप दे दिया तो उसी समय उसके उसकी मृत्यु हो गई, उसके शरीर से ही वो ताल के वृक्ष उत्पन्न हो गए। सात फल खाए थे उसने, वो सात फल के पेड़ पैदा हो गए। तो सांप तो टेढ़ा वेढ़ा होता ना, तो सात टेढ़े वेढ़े वृक्ष थे। इन साल के सात वृक्षों को जो एक बाण से काट दे उसके द्वारा बाली का वध हो सकता है। अब ध्यान में आई बात, एक पेड़ यहाँ है एक वहां है, बाण मारोगे तो कहाँ जाएगा, सीधे तो जाएगा, इधर वाले का तो छूट जाएगा। पर राम जी ने अपने अद्भुत बाण का कौशल दिखाते हुए एक ही बाण से सात तालों का भेदन कर दिया, वो कट कट गिर गए महाराज गाजर मूली जैसे। बोले महाराज ये तो कुछ मंत्र शक्ति भी होती है, हो सकता है ये हो जाए, अभी भी हमें पूरा विश्वास नहीं है। राम जी बोले कैसे विश्वास होगा? बोले वो दुंदुभी नाम का राक्षस था, उसको बाली ने उठा के फेंका था, देखो कितने कोस दूर जाकर के गिरा था। इसको कोई बाली ने फेंका था ना, तो एक कोस दूर जाकर के वो गिरा था। इसको कोई एक योजन ही उठा के फेंक दे, उसका शरीर की हड्डियां तो है ही हैं, पहाड़ जैसा था महाराज, मांस तो नहीं था उसमें, पर वो उसकी अस्थियों का समूह ही पहाड़ के जैसा था। राम जी बोले कितना दूर फेंका? बोले एक कोस। एक कोस माने 3 किलोमीटर। तो तुमको कितने में विश्वास होगा? बोले एक योजन फेंक दे तो विश्वास हो जाएगा, एक योजन। तो पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम। राम जी ने बाएं पैर का अंगूठा लगाया और 10 योजन माने 40 कोस। 40 कोस माने 120 किलोमीटर दूर फेंक दिया उसको। अब तो विश्वास हो जाना चाहिए। बोले महाराज उस समय जिंदा मांस रक्त सब था, उसमें वजन ज्यादा होगा, अब कंकाल था फेंक दिया। महाराज बहुत बलवान है बाली। भगवान ने कहा भले आदमी, कहा तो बिनु विश्वास भगत नहीं तही बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपन हूँ जीवन ल विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, ये विश्वास ही नहीं कर रहा है राम जी के प्रति। प्रत्यक्ष देख करके प्रभाव ही विश्वास नहीं जग रहा। मार क्यों खानी पड़ी? क्यों मार खानी पड़ी? अविश्वासी को मार खानी पड़ती है, विश्वासी को कभी मार नहीं खानी पड़ती। भगवान का प्रभु विश्वासी भक्त को कभी नीचा नहीं देखना पड़ता है, अविश्वासी को मार खानी पड़ती है। राम जी ने कहा जाओ ललकारो उसको, हमें नेताओं से ऐसे ही कहते हैं, तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, जाओ लड़ो हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। ततो गरजत धरीवर सुग्रीवो हेम पिंगला, गर्जना किया उसने। शत्रु की गर्जना सह नहीं कर सकता था बाली, तारा के रोकने पर भी बाली आया, ऐसी मार मारी सुग्रीव को। भाग के सुग्रीव वहीं चले गए जहां सांप लगा था, जहां बाली जा नहीं सकता था, उसका मस्तक फट जाता, 100 टुकड़े हो जाते मस्तक। बोला महाराज हमने पहले ही कहा था, आपने हमारे साथ धोखा किया, ये भाई नहीं है, बंधु ना होए मोर यह काला, ये काल है हमारा, भाई नहीं है ये, तो जान बची तो लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए, प्राण बच गए कैसे, यहां भाग के ना आते तो मार डालता। राम जी ने कहा क्या करें, हमसे भी थोड़ी भूल हो गई क्या, एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों भाई एक जैसे थे, अब मेरा बाण तो अमोघ है, कहीं बाली की बजाय तुम्हारी छाती में लगता तो अनर्थ हो जाता, हमारे ही हाथ से हमारे मित्र का वध हो जाता, अनर्थ हो जाता कि नहीं, इसलिए चलो, इसलिए ऐसा हो गया। ये राम जी की बात सही नहीं, इसलिए सही नहीं है कि राम जी अल्पज्ञ नहीं है, राम जी सहज सर्वज्ञ हैं, अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप अनंत अनंत कर्मों को एक कालावच्छेद राम जी समझते हैं, क्योंकि सर्वगत सर्वमय सर्वगत सर्वरूप और सर्वमय है। ओतप्रोतम पटवद्यत्र विश्वम, कुछ भी छिपा हुआ उनसे नहीं है। तो भगवान है तो वो जानते हैं कि कौन सुग्रीव है कौन बाली है, क्योंकि बाली के भीतर भी वही बैठे हैं, सुग्रीव के भीतर भी वही बैठे हैं, तो क्यों नहीं जानेंगे? भीतर बैठे तो क्यों नहीं जानेंगे? दूसरी बात यह है, बाली प्रताड़ित, सुग्रीव प्रताड़ित है, उसका अपना घर मकान सब छिन गया है, पत्नी भी छिन गई है, कंदमूल फल खाकर निर्वाह कर रहा है, बाली के डर के मारे सो नहीं पाता है, और बाली वानरराज है, कांचनी माला धारण किए हुए है, स्वर्ण के आभूषण है, कवच धारण किए हुए, अरे राजा में रंक में फर्क समझ में आ जाएगा कि नहीं? तो ये भी कहना बिल्कुल गलत है कि बाली और सुग्रीव में फर्क नहीं। तो ये राम जी के सब बहाने थे, मूल बात ये थी कि मेरी शरण में आने के बाद भी विश्वास नहीं करोगे तो मार खाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी। इसलिए शरणागति का अंग है रक्षिष्यति विश्वासो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास करो। हाँ, विश्वास नहीं किया तो मार खाओ। भगवान ने प्रायश्चित कराया विश्वास का। और फिर एक बात भी कह दी, क्या? मेली कंठ सुमन के माला, कुनी पठवा बल दे विशाला। बल दे करके भेजा और माला पहना दी, सुमन माला पहनाई, खुद नहीं पहनाई, लक्ष्मण जी से कहा कि इसको माला पहना दो। माला अपनी थी और दी लक्ष्मण जी के हाथ में, कहा सुग्रीव को पहनाओ। क्यों पहनाओ? बोले एक रूप तुम भ्राता दो, तुम भी बिना कंठी वाले और बाली भी बिना कंठी वाला। हनुमान जी ने भले ही शरणागति कराई पर न तिलक है न तुलसी है न ऊर्धपुंड है, कोई पंच संस्कार तो हुआ नहीं तुम्हारा। तो जैसे बिना कंठी वाला बाली, ऐसी बिना कंठी वाले तुम, तो कंठी पहनो तो बचोगे नहीं तो मार खाओगे। समझ गए? कंठी पहन लो तो जमराज के डंडा खाने से बच जाओगे, नहीं तो मार पड़ेगी। क्षणार्धम तदविहीनोपी विष्णुद्रोही भवे नरक। कहते सुमन माला दीक्षा में तो कंठी माला तुलसी की धारण कराई जाती है। हलायुध नाम का संस्कृत का कोश है, उसमें लिखा है सुमनस तुलसी माला। सुमन माने तुलसी की माला को सुमन माला कहते हैं। मेली कंठ सुमन के माला, नहीं कहते मेली कंठ पुष्प की माला, सुमन की माला, सुमनस तुलसी माला, तुलसी माला धारण कराई। और तुलसी माला भगवान नहीं पहनाते हैं, तुलसी माला कौन पहनाता है? आचार्य पहनाते हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, शेष हैं, गुरु तत्व हैं। गुरु जी के द्वारा कंठी पहनो तो मार खाने से बचोगे, अपने आप पहनने से मार पड़ेगी। कंठी बांधो, कंठी पहनो। आप लोग कहेंगे वहां क्या कंठी बनाने बेचने का काम करते थे राम जी? ये तो नहीं करते थे। वहीं से श्री लखनलाल जी ने मंजरीयुक्त हरी भरी तुलसी की माला बनाकर प्रभु को धारण कराई थी, और वही तुलसी माला भगवान ने उतार के लक्ष्मण जी को इनको पहना दो। और तुलसी की कंठी पहना दो चाहे हरी हरी तुलसी की माला पहना दो, तुलसी कंठ में आ गई, संस्कार तो हो ही गया। एक बाण से बाली का वध कर दिया। सेवा कुछ भी नहीं ली उसकी, का सेवा सुग्रीव की, का प्रीति रीति निर्वाह। प्रेम रीति का निर्वाह भी नहीं किया, प्रेम निभा भी नहीं पाया, क्योंकि बिनु विश्वास भगत, भगति माने प्रेम, बिना विश्वास के भक्ति होती नहीं इसमें। ए भाई नहीं बिल्कुल किसी को पानी नहीं दो, बैठ जाओ एक जगह अपने अपनी जगह बैठ जाओ, जिसको पीना होगा जाके पिएगा। बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना राम जी द्रवित नहीं होते, प्रेम तो है ही नहीं। और भगवान ने जासु बंधु बधो व्याध ज्यों, व्याध के समान जैसे व्याध बहेलिया मारे ऐसे भगवान ने बाली का वध कर दिया। कहते ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती। सो सुनत सुहात न का, सुनकर किसी को अच्छी नहीं लगती। विमुख लोग तो उत्पटांग बोलते ही हैं, भक्तों को भी पीड़ा होती कि राम जी ने ऐसा क्यों किया। और महाराज बाली ने भी कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुही मारा। मारना था तो ताल ठोक कर आते ना सामने, उसको लड़ाया बीच में तीसरे कूद पड़े। राधा रानी कह रही है, मृगयूरी व कपींद्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा, भ्रमर गीत में बाली को इन्होंने रामावतार में बहेलिए के जैसे मार दिया। ऐसे हैं ये, किसी को अच्छा नहीं लगता। तीसरे विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, हत्यो बाली सह गारी, गाली खाकर भी राम जी ने बाली का वध किया। क्यों? बोले हमें कोई गाली दे तो दे, किसी को अच्छा लगे न लगे, हम अपने आश्रित के आंखों में आंसू नहीं देख सकते। अरे अभागे, ऐसे प्रभु श्री राम हैं, ऐसी उनकी करुणा है, फिर भी तो कितना हतभाग्य है, श्री राम जी का नहीं हुआ, श्री राम जी के भजन में नहीं लगा, फिर भी श्री राम जी के भजन में नहीं लगा, कितनी पीड़ा की बात है, कितनी दुख की बात है। बानर राज बना दिया बाली सुग्रीव को, और राम जी बोले हम चातुर्मास से यही करेंगे विश्वमुख पर्वत पर, ध्यान रखना, ध्यान ठीक है, ध्यान है हमें। और आषाढ़ सावन भादों कुवार, चार महीना बीत गए, चार महीनों में सुग्रीव एक बार भी राम जी के पास नहीं। एकादशी एकादशी का नियम ले लेते, अमावास्या पूर्णिमासी का नियम ले लेते, अरे पूर्णिमा पूर्णिमा का ही नियम ले लेते कि पुणे को दर्शन कर लेंगे, नहीं है। राम जी ने सेवा कुछ नहीं ली उनसे और सब कुछ दे दिया, और सुग्रीव जी फिर भी चूक गए, प्रेम का निर्वाह नहीं किया। राम जी को भी कहना पड़ा, सुग्रीव बहु सुधि मोरी बिसारी, पावाराज कोस पुरनारी। सुग्रीव ने मुझे भुला दिया, सुग्रीव को हमसे कोई लेना देना नहीं, उसको तो राजपुर कोष खजाना नारी ये सब चाहिए थी, जो चीज चाहिए थी वो मिल गई, हम तो माध्यम थे उसका, अभीष्ट उसका लक्ष्य तो यही सब था, मैं राजा बन जाऊं, मुझे पत्नी मिल जाए, खजाना मिल जाए, किला मिल जाए, मिल गया। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी तो एकदम होश फड़कने लगे, लाल नेत्र हो गए लक्ष्मण जी के, तुरंत धनुष उठाया उन्होंने, प्रत्यंचा चढ़ाई, टंकार किया प्रत्यंचा को, कहा प्रभो आपको रोष करने की आवश्यकता नहीं, न सा संकुचिता पंथा येन बाली हतो गता, जिस रास्ते से गया है मरकर बाली वो रास्ता भी बंद नहीं हुआ, खुला है रास्ता, एक क्षण में उसको मौत के घाट उतार दूंगा। आपको भुलाकर आपसे आपकी उपेक्षा करके सुग्रीव सुखी रह पाएगा? संभव नहीं। लक्ष्मण जी को देखकर राम जी तुरंत उठे, हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मण, मारने के लिए नहीं तुमको कह रहे हैं, तब किस लिए? भय दिखाय ले आवहु सखा मोर सुग्रीव। भय दिखाना कि राम जी से विमुख होने पर ये हो सकता है, ऐसा होगा, ये भय दिखाना, डराना उसको, और कहीं डर के भागने लग जाए तो भागने मत देना, पकड़ लेना। ले आ बहू, मारने नहीं भेज रहे हैं, भगाने नहीं भेज रहे हैं, पकड़ के लाने के लिए तुमको भेज रहे हैं। क्यों? सखा मोर सुग्रीव, मेरा सखा है। जब राम जी ने मेरा कह दिया तो लक्ष्मण जी के क्रोध पर तो हजारों घड़ा ठंडा पानी पड़ गया, एकदम ठंडे पड़ गए। लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर बोले, जब आपने ही अपना कह दिया तो कौन उसका कुछ बिगाड़ सकता, ठीक है, समझा बुझा के लाते हैं। ऐसे सुग्रीव के साथ भी जिन्होंने प्रेम का निर्वाह किया, भैया तुम उनकी शरण में जाओगे, वे तुम्हें क्यों नहीं अपना? क्योंकि रहते न प्रभु चेत चूक किए की करते सुरते तय बार किए की करते सुरते तय बार जन अव गुण प्रभु मान न काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाऊ यही अघ बधेउ व्याध जिमि बाली पुनि सुकंठ सोई कीन कुचाली सोई कर तू देवी सपन हूँ तो नाराम तेरी सपन हूँ तो नाराम इसलिए उमाराम स्वभाव जिन जाना उमाराम स्वभाव जिन जाना नहीं भजन तजी भावना आना नहीं भजन भजन कम्मा दयालु शरणम ब्रजे। इनसे बढ़कर के कौन कृपालु दयालु है जिसकी शरण में जाया जाए। आहा, अब आगे कह रहे हैं, भजन विभीषण को कहा फल कहा दियो रघुराज राम गरीब निवाज के बड़ी बाह बोल की लाज। भजन विभीषण को कहा, विभीषण का क्या भजन था? अब देखो, नहीं निंदे न्याय यहाँ लगेगा, नहीं निंद्या निंद्यम निंदतुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तौतुम। निंदे की निंदा में तात्पर्य न होकर विधेय की स्तुति में तात्पर्य है। हम लोगों को तो ये समझना है कि सुग्रीव विभीषण जी का लंका में रहकर भी भजन बन रहा है, राम जी के कई प्रकार के भक्त हैं, विषयी भी भगवान के भक्त हो सकते हैं, विषयी भक्त सुग्रीव हैं, साधक भक्त विभीषण जी हैं, विषयी साधक, साधक किसको कहते हैं? किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में जिसके भजन के मार्ग में बाधा न पड़े, जिसका भजन प्रभावित न हो, निरंतर भजन बने जिससे, वो साधक, उसको साधक कहते हैं। बाबा श्री ठाकुरदास जी कहते थे कि पंडित जी महाराज के शब्द हैं, 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड भगवान की स्मृति बनी रहती है, 1 सेकंड भगवान की स्मृति भूल गई उसे मैं साधक नहीं मानता। फिर से सुन लो, कितना काम है, 23 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड भगवान याद हैं, 1 सेकंड के लिए भूल गए, बोले उसको हम साधक नहीं मानते। दूसरी बात पंडित जी महाराज कहते थे, साधक स्वतंत्र नहीं होता, स्वतंत्र साधक नहीं होता, जो निरंतर हरिगुरु संतों की अधीनता का अनुभव करे वो साधक। विभीषण जी में दोनों लक्षण घटित होते हैं, निरंतर हरिगुरु संतों की अधीनता का अनुभव करते हैं, अपने को स्वतंत्र नहीं मानते। और लंका जैसी नगरी में रह करके भी भजन करते हैं। हनुमान जी को आश्चर्य हो गया, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवाता, यहाँ इतना बड़ा साधु रहता है। राम जी को आश्चर्य हो गया, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निवह के ही भांति। वहां रहकर भी विभीषण साधन कर रहे हैं और सब सुविधा मिल गई, साधक को सब सुविधा मिल जाती सब जगह। लंका में इनके घर में एक तुलसी का पौधा नहीं, नव तुलसी का वृंद था, वृंद माने झुंड, पूरा बगीचा था तुलसी का। पूरी लंका में कहीं तुलसी नहीं थी, तुलसी तो वैष्णवता की प्रतीक है, वहां तो सब कहू महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई, वहां तुलसी कहां से आई, तो यहां तुलसी का पूरा बगीचा था। और राम नाम अंकित ग्रह, राम जी का नाम रामायुध अंकित ग्रह, दोनों पाठ हैं, कहीं लिखा राम नाम अंकित, कहीं रामायुध अंकित ग्रह, राम जी का नाम भी था, राम जी के धनुष्बाण के चिन्ह भी थे। ऐसा कैसे हो गया, ईमानदारी से भजन का निश्चय करोगे तो सब हो जाएगा, और बहानेबाजी करोगे तो हमको देख लो, एक माला फेरना भी मुश्किल हो रहा है, सारा समय नष्ट हो जाता है ऐसे ही। श्री राम जय राम जय जय राम। जनरेटर मत चलाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। थोड़ी गर्मी सहो क्योंकि जनरेटर इतना हल्ला मचाता है, बोलने में भी तकलीफ होती है, और लाइट आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है। सुनो, प्रेम से सुनो, क्या कह रहे थे हम, लंका जैसे स्थान में विभीषण जी को भजन की सुविधा प्राप्त हो गई। कैसे प्राप्त हुई सो सुन लो, रावण दिग्विजय यात्रा करते हुए हरिवर्ष गया और वहां से एक मंदिर में से तमाम हीरे जवाहरात मणि माणिक लाया, उसी में नरसिंह भगवान की एक मूर्ति भी उठा लाया। जब सामान उठाया जाता तो बहुत सा सामान चला जाता है, और नरसिंह भगवान को लंका में जब ले आया तो जहां लंका में रखे नरसिंह भगवान को वहीं आग लग जाए, बड़े बड़े उत्पात शुरू हो गए। तो रावण ने शुक्राचार्य को बुलाया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया, बोले महाराज क्या उपद्रव शुरू हो गया लंका में, यहाँ तो बहुत हमने तंत्र मंत्र और सब कीलन वीलन कर रखा है, बड़ा तांत्रिक था रावण, यहाँ सब उपद्रव कैसे शुरू हो गए, आग लग रही जगह जगह, उपद्रव कैसे हो रहे। कहा दशग्रीव लंकेश तुमसे एक बहुत बड़ी भूल हुई है, तुमने हरिवर्ष में नरसिंह भगवान की प्रतिमा की चोरी की, वहां से प्रतिमा ले आए तुम, वो अपूजित अवस्था में रहेंगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। लंका में कुछ दिन सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहते तो उनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना की व्यवस्था करो। बोले महाराज यहाँ तो संभव नहीं है, हम लोग तो असुर हैं, राक्षस हैं, हमारे यहाँ संभव नहीं है। आप कहें तो वहीं वापस करें। बोले और उपद्रव शुरू हो जाएगा, लाए क्यों, फिर पहुंचाया क्यों, पूजा करो उनकी, प्रतिष्ठा करो उनकी। तो महाराज बड़ी समस्या, लंका में करेगा कौन पुजारी, लंका में कोई पुजारी जाने के लिए तैयार नहीं होगा, कौन करेगा, कोई बाल भोग कर जाए राक्षस, कौन पुजारी बनेगा वहां। शुक्राचार्य जी बोले तुम्हारा भाई विभीषण है, वो वैष्णव है, भक्त है, उसको जिम्मेवारी सौंप दो, वो पूजन करे। तो रावण ने ही महाराज जी वो सोने का मंदिर बनवाया था, रावण ने, और वो आज्ञा तो रावण की थी पर विभीषण के निर्देशन में दिव्य देश बना था श्री नरसिंह भगवान का, दिव्य देश। और उस दिव्य देश में तुलसी थी, पुष्करणी थी, सारे उत्सव महोत्सव होते थे, और सुग्रीव जी विभीषण जी स्वयं भगवान की अष्टयाम सेवा अपने हाथ से करते थे। इसीलिए हनुमान जी जब लंका गए हैं तो उन्होंने कहा भाई जहां का जहां जाओ वहां के देवता को पहले मना लो तो सब काम सफल हो जाएगा। तो लंक ही चले सुमिर नर हरि, मसक समान रूप कप धरी, लंक ही चले सुमिर नर हरि, नर हरि माने नरसिंह भगवान। यह है रहस्य, सब मानस जी में बहुत रहस्य छिपे हुए हैं। तो नरसिंह भगवान का स्मरण करके हनुमान जी वहां गए तो वहां सब सुविधा हो गई, और तुलसी से दिन भर शास्त्रार्चन होता था, इसलिए खूब तुलसी लगी थी, नव तुलसी का वृंदता देकर उसके फिर आए। तो हम लोगों को तो यही समझना है कि विभीषण जी साधक हैं, पर यहां जो गोस्वामी जी करें भजन विभीषण को कहा, उसका तात्पर्य अलग है। देखो एक बार रावण के पास लोगों ने शिकायत की, बोले महाराज आप तो बहुत विरोध करते हैं राम का, और आपका खास सगा भाई विभीषण वो मस्तक पर उर्वपुंड लगाता है, घर में भी राम राम लिख रखा है, और दिन भर माला फेरता राम राम जपता है, और उसको तो आप कुछ बोलते नहीं हो, ये तो ठीक नहीं है। रावण के कान भर दिए, तो रावण ने बुलाया, बोले भाई देखो तुम अपने अपने तक सीमित रहो, ये सब राम राम क्यों करते हो। रावण ने बुलाया दरबार में भीषण को, क्या करते हो, बोले राम राम। अरे क्या बोला, बोले हाँ ये लोग सब शिकायत कर रहे हैं, बोले ये लोग जानते नहीं है, ये लोग जानते नहीं हैं इसलिए आपसे झूठी शिकायत कर रहे हैं। क्या नहीं जानते, बोले मैं आपका और भाभी जी का उत्तम कोटि का भक्त हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं, मंदोदरी हमारी भाभी है, मैं भैया भाभी का भक्त हूँ, आपके नाम का एक अक्षर रा रावण का रा और मंदोदरी के नाम का मां, तो राम राम बोलता हूं, आप दोनों का स्मरण करता हूं। अरे रावण तो खुश होकर बोले खूब जपो, जाओ खूब जपो, पूरे घर में लिखवा दो, ये सब मूर्ख हैं, पागल हैं। वही तो मैं सोचता कि मेरा भाई मुझसे विमुख तो नहीं हो सकता। महाराज जी कहते थे इस बात को, कभी विनोद में भक्तमाली जी कहते थे, वो कहते थे कि साधक को युक्ति मुक्ति से भजन करना चाहिए, ये बात थी नहीं, पर वो कह देता कि मैं राम राम करता हूं तो वो प्रतिबंध लगाता, भजन में बाधा पैदा करता, इसलिए उसको बहका दिया। संत दुष्ट को बहका करके भी अपने भजन को बचाते हैं, और विद्वान लोग युक्ति मुक्ति तो निकाल ही लेते हैं। एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान थे, वो प्रवचन कर रहे थे, वक्तव्य हो रहा था, पंडितों की सभा थी। उन्होंने कहा रावण, क्या कहा रावण, अरे कितने बड़े संस्कृतज्ञ होकर के शुद्ध नाम नहीं बोलते, रावण कहना चाहिए, रावण इदमेव शुद्धम, यही शुद्ध है, रावण इति। रावण कैसे शुद्ध है, बोले रा आ न बणति, जो रा नाम भी नहीं लेता वो रावण है, आवणति न बणति आवणति। और बोले भाई देखो, विभीषण के नाम में भकार और कुंभकर्ण के नाम में भकार, तो तयोर ज्येष्ठे से श्रेष्ठ च, रावण तो दोनों से बड़ा है, तो उसके उसमें भाग क्यों नहीं। तो कुंभकर्ण विभीषण तो रावण इत्येव शुद्धम, सबकी बोलती बंद कर दी, जबकि वो अशुद्ध बोले थे। तो विभीषण जी भी बड़े पंडित हैं, बुद्धिमान हैं, बना दिया उन्होंने बात बना दिया। पर यहां जो गोस्वामी जी कह रहे हैं भजन विभीषण को कहा, उसका तात्पर्य यह है भैया विभीषण का भजन क्या था, कहां था विभीषण का भजन, क्योंकि भजन की सबसे पहली शर्त है हरि विमुखन को संग सजो मन, हरि विमुखन को संग सजो मन, हरि विमुखन को सजो मन, हरि विमुखन को जिनके संग कुमति मति उपजे, जिनके कुमति मति उपजे, परत भजन में भंग सजो मन, परत भजन में भंग सजो मन, हरि विमुखन को संग सजो। हरि विमुखों का आसन छोड़ पाए, जब तक लात मार के नहीं भगाए तब तक नहीं छोड़ा, वो भी कब छोड़ा, जब हनुमान जी ने प्रेरणा दी तब छोड़ पाए। ये भजन की कमी थी। अरे जाके प्रियन राम वैदे ही तजिए ताही कोट बैरी सम जज्जब परम सने, पर नहीं छोड़ पाए उसको। ये दोस्त था। फिर एक और बात है मदन मुंदास जी, पाप करने वाले व्यक्ति को जितना पाप लगता है उस पापी के संपर्क में रहने वाले को भी उतना ही पाप लगता है। ब्रह्म हत्या सुरापानम गुरुकल्प गमनम तथा और स्वर्णस्त्रेय, गुरुकल्पगम स्वर्णस्त्रेय, ये चार महापाप हैं। और तत्संसर्गी च पंचमा, पांचवा महापाप है इनमें से किसी एक पापी के पास बैठना, जिंदा तुम्हीं के बीच में रहते। ये भजन का दोष था। इस अंश में तुलसीदास जी कह रहे हैं भजन विभीषण को कहा, क्या भजन था, इतने दिन हो गए फिर भी दुष्टों का संग नहीं छोड़ पाए, क्या भजन था। और फल कहा दियो रघुराज, जरत विभीषण राखियो, दीनेउ राज अखंड जो संपत्ति सिव रावण ही, दीन दिए दस मास सोई संपदा विभीषण हित कुछ दीन रघुनाथ। इतना ही नहीं दिया, भगवान शिव ने रावण को लंका का ऐश्वर्य दिया, किंतु लंका में आग लगी तो बचाने नहीं आए। और राम जी ने करहु कल्प भरी राज तुम, एक कल्प तक का राज, मोहि सुमेरेहु मन माही, माने एक कल्प तक की हमारी गारंटी, टेढ़ी नजर से तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा, निश्चिंत होके राज्य करो। एक कल्प तक की आयु, एक तक कल्प का राज्य। अपनी मम धाम पे हो, उसके बाद मेरे नित्य साकेत की प्राप्ति होगी। कहाँ? बोले जहाँ संत सब जाए। देना तो राम जी को आता, इसलिए फल कहा दियो रघुराज। तब जब विभीषण का भजन ही नहीं था तो राम जी ने इतनी कृपा कैसे कर दी, उसका उत्तर दे रहे हैं। राम गरीब निवाज के बड़ी बाह बोल की लाज। राम जी गरीब निवाज हैं, तुम्हारा भजन होए न होए, तुम दीनहीन होकर के गरीब बन करके उनके सामने चले जाओ, राम जी तुम्हें निहाल कर देंगे, अपनी आजाद लंबी तो भुजाओं में भर करके हृदय से लगा लेंगे। क्या कहा विभीषण ने? क्या कहा विभीषण ने? श्रवण सुजस सुनी आई हो, प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरती हरण, शरण सुखद रघुवीर। हस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेखा, दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। क्योंकि राम गरीब निवाज के बड़ी बाह बोल की लाज। राम जी गरीब निवाज है, इसलिए पहले पद में कहा है गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कि राम जी गरीब निवाज हैं, पर तुमने गरीबी स्वीकार कहां की? तुम यदि गरीब बन जाते तो गरीब निवाज की कृपा तुम्हें मिल जाती, तुम तो अहंकार में फूले रहे, तुम गरीब कहां बन पाए? राम जी का स्वभाव कैसा है जानते हैं? बोले तुलसी बाह गरीब की, तुलसी बाह गरीब की। किसी दीनहीन दुखी गरीब को संकट में हाथ पकड़ते हैं सज्जन लोग ना। तुलसी बाह गरीब की, जो धोखे छुई जाए, आप जन्म भर पाली है, अरुलरिकन सो कही जाए। सज्जन पुरुष ऐसे होते हैं कि जिस किसी दीन दुखी को एक बार हाथ पकड़ के सहारा देते हैं तो वो बार बार अपराध करता है, पर खुद कभी उसका त्याग हृदय से नहीं करते हैं, उसकी सहायता ही करते हैं, और मरते समय अपने बच्चों से कह जाते हैं, और नहीं तो अपने शिष्यों से कह जाते, देखो उसके दोषों पर ध्यान मत देना, हमने उसको अपनाया है, उसका ध्यान रखना, उसको सताना नहीं। लरिकन सो कही जाए, सज्जन पुरुष ऐसे होते हैं। और राम जी तो सब कोई कहे राम सुठी साधु, सब राम जी को साधु कहते हैं। एक बार जो बांह पकड़ ली है गरीब की, फिर उसको त्यागते नहीं। रावण ने विभीषण के ऊपर शक्ति का प्रयोग किया, इस संकल्प से कि इसको मार देंगे, इसी ने सब गड़बड़ किया है, घर का भेदी लंका ढाए। आमंत्रित करके तपोबल से प्राप्त अष्ट घंटा समन्विता शक्ति विभीषण पर छोड़ी और निश्चित ही विभीषण उससे मरते उससे बच नहीं सकते थे विभीषण। लेकिन तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सयू सुई तेला। राम जी ने उसको अपनी छाती पर तेरी शक्ति भी मोघ न जाए अमोघ शक्ति लगे मैं स्वीकार करता हूं अपने प्राण दे करके भी अपने भक्त की रक्षा करूंगा। शक्ति को स्वीकार करना माने राम जी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आप किसी की सहायता करते हो बढ़िया से बढ़िया सहायता करते हो पर ऐसी सहायता नहीं कर सकते कि आप कहो कि हम अपने प्राण दे देंगे तुमको बचाने। भैया तुम अपने जियो मरो हमने बहुत तुम्हारी सहायता करी अब तुम अपने भाग से मरो जियो। ऐसे ही तो होता संसार में। पर अभी जानकी जी मिली नहीं कोई काम हुआ नहीं राम जी ने अपनी छाती आगे कर दी। भैया ऐसा गरीब निवाज और कौन होगा ऐसे राम जी को छोड़कर तुम संसार से प्रेम कर रहे हो तब क्या करें। बोले काम बनाने के लिए अब हमारी बात मान लो। क्या बात माने जप ही नाम रघुनाथ को। दिन रात रघुनाथ जी का नाम जपो राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात। अहर्निश राम नाम जपो चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते राम राम जपो राम राम राम राम राम राम। उच्चारण की दृष्टि से राम नाम बहुत सरल है। बहुत से लोग जुगल नाम का आग्रह रखते हैं कि सीताराम सीताराम जपो चलो सीताराम सीताराम जपो। हमसे एक बार संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने पूछा क्या नाम जप करते हो। उन्होंने कि हम तो नाम जप हमसे होता ही नहीं है पर पहले बहुत समय तक तो हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम का अभ्यास रहा। बाद में सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी ने कहा अरे बच्चा राम राम किया कर दूं राम राम करने लगे। तो बाद में एक बार पुजारी जी बोले बच्चा अकेला राम नाम लेता है क्या। उनकी हाँ क्यों। बोले देख कथा सुन जानते हो बड़े पूज्य सुदामा कुटी के मोटे पुजारी जी परम पूज्य श्री रामचंद्र दास जी। तो वो हमारे जैसे लोगों से जबरदस्ती भी सेवा ले लिया करते थे। जबरदस्ती सेवा जबरदस्ती का मतलब अब हमें तो फुर्सत नहीं पर वो लेट जाते करते आ बच्चा पांव दबा। ऐसा ऐसे मजबूत चरण थे उनके कि जैसे लोहे की लाठ पूरी ताकत लगा दो फिर भी कुछ नहीं। उनके चरण दबा दे और वो दाऊजी वाली बूटी भी छान लेते थे कभी कभी। हाँ तो उसमें भी हमको बुला लेते थे महाराज जी कहते चले जाओ पंडित जी तो उनकी भंग भी घोट देते थे हम। बहुत कुछ सुनाते थे। बोले इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बिजिया कभू ने छाणी है जब लग घट में प्राण। क्यों कहते देखो बहुत से लोग कहते हैं चार घोरे और चार तोरे चार घोरे चार तोरे और चार छोरे जन्मे नहीं समझे। गर्मी के चार महीना घोरे उसको छानना चाहिए छान करके लेना चाहिए और सर्दियों में तोरे एक गोली खाओ फिर ऊपर से ठंडाई पी लो तोरे और बरसात में छोरे नहीं तो गठिया बाय वगैरह हो जाता है। तो कहते नहीं बरसात में भी छोड़े नहीं उसमें चूरन की फंकी ले लेना चाहिए। ठंडाई पिएगा तो नुकसान करेगा चूरन की फंकी लेगा तो नुकसान नहीं करेगा। महात्मा बहुत अच्छे थे, हम तो विनोद में कह रहे हैं उनकी बात, तो उनके लिए हम वो भी कर देते थे। तो बोले देखो बच्चा, एक बार तुलसीदास जी बहुत कमजोर हो गए, ये उनकी सुनाई हुई कथा सुना रहे हैं, बहुत कमजोर हो गए। तो जानकी जी को बड़ी चिंता हुई, उन्होंने राम जी से कहा कि पता नहीं क्या हुआ, मेरे बड़े लाडले भक्त हैं तुलसीदास जी, बहुत एकदम कमजोर होते चले जा रहे हैं। कहा हनुमान जी से कहा जाओ खबर लो तुलसीदास जी की कमजोर क्यों हो रहे हैं। तो श्री हनुमान जी महाराज आए, श्री राम, जय जय राम प्रकट हो गए। ओ आओ आओ हनुमान जी आओ, दंडोत प्रणाम, बड़ी दिनों में कृपा करे। अलू ऐसे वैसे नहीं आए, सरकार के भेजे हुए आए, बड़ी चिंता में माता जी और सरकार, आप कमजोर हो रहे हैं। नहीं नहीं हम बिल्कुल ठीक हैं। नहीं नहीं बहुत कमजोर तो हो रहे हैं, क्या करते हैं? अरे महाराज क्या करेंगे, राम राम करते हैं और क्या, यही तो गलती है। रम इति अग्नि बीजम, सब जल गए एकदम, पाप ताप संताप तो जल गए पर कमजोर हो गए। पोषक तत्व तो श्री किशोरी जी हैं, सबका पोषण तो माता ही तो पोषण करती है। तो अकेले राम राम मत जपो, जुगल नाम जपो, सीताराम सीताराम जपो तो तगड़े हो जाओगे। तो तुलसीदास जी ने कहा जो आ गया, अब पहले जपते थे राम राम राम राम, अब जपने लगे सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। ओए मोटे हो गए तुलसीदास जी। पुजारी जी कहते तो बच्चा तू अकेले राम राम जपता इसलिए कमजोर है, सीताराम सीताराम जपो तो मोटे हो जाओ। तो जपा तो नहीं लेकिन उसके बाद से हम मोटे होना शुरू हो गए, कमजोर से मोटा होना शुरू हो गए। तो श्री गोपालाचार्य जी महाराज मिले, कड़ा आश्रम की बात है, बोले आप क्या जपते हैं? हमने कहा महाराज जी हम तो जपते ही नहीं हैं, कभी जपने का होता है तो पहले राम राम करते थे, अब सीताराम सीताराम जितना इच्छा होती उतना बोल लेते हैं। और बोले तो बड़ी गलती है, क्यों? कहते शत्रु का नाम भी सज्जन पुरुष स्त्री लगा करके लेते हैं और अपने आराध्य का नाम बिना स्त्री लगाए, ये तो ठीक है। ये संस्कार सुनने जैसा लगता है, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, श्री लगा दो कितना बढ़िया लगे, श्री सीताराम श्री सीताराम श्री। हमने कहा ठीक है अब श्री सीताराम, अब दो चार बार भी धोखे से बोलते हैं जो भी, तो श्री सीताराम ही जपते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जप ही नाम रघुनाथ को चर्चा न दूसरी चाल, दूसरी बात मत करो, राम नाम के अलावा कुछ भी बोलना महापाप है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा इसलिए हम बोले चले जा रहे हैं, ठीक से समझ में आ जाए तो श्री सीताराम नाम के अलावा हमारी वाणी से कुछ भी न निकले। चर्चा न दूसरी चाल, दूसरी चर्चा मत करो, क्यों? क्योंकि सुमुख सुखद साहिब सुधी समरथ कृपालु नत पाल। यहां ध्यान दें, चर्चा न दूसरी चाल, दूसरी चर्चा मत करो, क्यों? श्री राम नाम लेने वाले के राम जी सन्मुख हो जाते हैं, सुमुख सुमुख हो जाते सन्मुख हो जाते, धोखे से भी नाम वाणी से निकलेगा प्रभु सामने होते, नाम जापक के हरदम सन्मुख भगवान रहते हैं, वो कभी भगवान से विमुख नहीं होता, आपको स्वाद नहीं आ रहा है अनुभव में नहीं आ रहा है पर नाम लेने वाले के सामने निरंतर भगवान खड़े रहते हैं। नामाश्रयी के निरंतर सामने ठाकुर जी रहते हैं सुमुख, उनका सुंदर मुखारविंद सामने रहेगा, राम राम करते रहोगे तो उनके रूप की विस्मृति नहीं होगी। और दूसरी बात है कि तुम रोते रहते हो अब ये कमी है वो कमी, अब ये हो गया वो हो गया, अरे राम जी का प्रसन्नता से खिला हुआ मुखारविंद देखोगे तो तुम्हारा दुख पता नहीं कहाँ चला जाएगा। प्रसन्नताम या न गता विषेक तथा न ममले बनवास दुखता मुखाम्बुजश्री मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य मे सदा सुता मंजुल मंगल प्रदा। इसलिए सुमुख ऐसा प्रसन्नता से खिला हुआ राम जी का मुखारविंद राम राम करते समय तुम्हारे सामने रहेगा, तुम्हें कोई दुख छू नहीं सके। इसलिए चर्चा न दूसरी चाल, सुखद राम जी ने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया, जिनका संहार किया उनको भी अपना निर्वाण दे दिया, निर्वाण दायक क्रोध जाको, सबके लिए सुखद है राम जी। साहिब, साहिब माने समर्थ स्वामी है और सबकी साहबी आने जाने वाली है, पर राम जी की साहिबी कभी छिनने वाली नहीं है। तीस रजाय तीस सब ही के, साहिब की आज्ञा सब पर होती ना, तीस रजाय राम जी की आज्ञा शीस सब ही के साहिब है। और सुधी, सुधी माने सुधी माने विद्वान होता है, सुधी शब्द के दो अर्थ होते हैं, सुधी शब्द आता ना व्याकरण में, सुध्यायती सुधी उत्तम ध्यान कर, ध्यान चिंता चिंता चिंतनार्थक धातु है, जो उत्तम ध्यान करे उसको भी सुधी कहते हैं। और सुशोभना धीर यस्य असौ सुधी, उत्तम है बुद्धि जिसकी उसको भी सुधी कहते हैं। राम जी अपने भक्तों को कभी भूलते नहीं हैं, ध्यान करते रहते हैं। कैसे? गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा, प्रबल कर्म ले जाई जहां जहां मोही अपनी बरियाई, तहां तहां जहां जिन छोह छाड़ियो कमठ अंड की नाई। ठाकुर जी कभी, हम ठाकुर जी को भुला देते पर ठाकुर जी हमको नहीं भुलाते, ये सुधी है, हमारा ध्यान रखते हैं। युधिष्ठिर, उनको नींद नहीं आ रही थी और व्याकुल रहते थे, मेरे द्वारा इतने लोग मारे गए, ये हुआ, सब धरती रक्त से रंग गई। तो अर्धरात्रि का समय था और भगवान श्री कृष्ण के शयन कक्ष में गए, हस्तिनापुर की बात। तो भगवान श्री कृष्ण पद्मासन पर बैठकर ध्यान कर रहे थे, तो युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ब्रह्मा जी शंकर जी नारद जी सनकादिक सब तो इनका ध्यान करते हैं, तो ये किसका ध्यान कर रहे हैं, इनका ध्यान ये किसका ध्यान, इनके इनसे भी कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ जिसका ये ध्यान कर रहे हैं। भगवान जब नेत्र खोले भगवान ने तो देखा युधिष्ठिर खड़े, आओ आओ आओ महाराज विराज। कैसे आए? बोले हमारा मन नहीं लगा तो हमने कहा चलो आप यदि जग रहे होंगे तो आपके पास बैठ के कुछ आपकी वाणी से ही सुनेंगे, यहाँ आप ध्यान में बैठे थे तो हमको और आश्चर्य हो गया, आपका ध्यान सब करते हैं आप किसका ध्यान कर रहे? भगवान के नेत्र भरा है। बोले बाणों के सैया पर पड़े हुए जो भी जो आधे क्षण के लिए भी मुझे नहीं भूलते, ऐसे भीष्म पितामह का मैं ध्यान करता हूँ, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थिति भजाम्यहम, हम तुम नाम जपो राम जी का ध्यान करो तो राम जी तुम्हारा ध्यान करेगा, क्योंकि राम जी सुधी है। राम जी की बुद्धि इतनी सरल और सहज है, सुशोभना धीयते, कि तुम्हारे दोषों को देखेंगे नहीं, अपनी बुद्धि से विचारेंगे नहीं, वे तो तुम्हारे ऊपर कृपा ही करने वाले सुधी है। समरथ, तो अपने विकारों को नहीं त्याग पा रहा, अपने दोषों को नहीं त्याग पा रहा है, पर राम जी की अचिंत्य सामर्थ्य, वे चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, तू उनका तो हो जा, उनका नाम लेना तो आरंभ कर दे। और कृपालु, कृपा करने का स्वभाव है इनका, अर्थात तेरे ऊपर कृपा जरूर करेंगे, तू राम राम करना शुरू तो कर, कृपा जरूर होगी। क्योंकि मन क्रम बचन छाण चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। कृपा होगी तेरे ऊपर। और अंतिम बाल से बात है नतपाल। नतपाल माने प्रणतपाल, जिसने एक बार आयन के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर लिया उसका ये पालन पोषण करते हैं, छोटे बच्चे के जैसा लालन पालन करते हैं। तुम उनकी शरण में आ जाओ, राम नाम लेना शुरू कर दो, तुम्हारा यह जन्म सुधर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और क्या करें? बोले राम जी के चरित्र कहो। कैसे कहें? सजल नयन गद गद गिरा गहवर मन पुलक शरीर। हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, श्री मलुक पीठ में परम श्रद्धे पूज्य श्री रामायणी जी महाराज ने जब भरत चरित्र कहा आप भी आते थे, तो कितनी बार तो 2-5 मिनट तक लंबे लंबे श्वास ही लेते रह जाते, बोल ही नहीं पाते एक शब्द, बार बार उनके नेत्र भराते, कंठ भराता। ये है प्रेमी महापुरुष, ये भगवान की चर्चा करने वाले। सजल नयन, नेत्रों में प्रेम का जल भरा, गद गद गिरा कंठ भरा रहे, गहवर मन, गहवर माने मन बहुत गहराई में चला जाए, मन मस्त हुआ, अब क्या बोले, जो डूब गया वो बोलता नहीं है, डूब जाए, निमग्न हो जाए राम जी के नाम रूप लीला में मन। और पुलक शरीर, शरीर रोमांचित हो जाए। इस प्रकार से प्रेम में विभोर होकर के जिन्होंने भगवान के गुण गाए, भगवान का चरित्र गाया, भगवान के नाम रूप लीला को गाया, बताओ ऐसे किस भाग्यशाली की भव भीड़ न मिट गई हो। मिट गई है, कितनों की मिटी है, तेरी भी मिट जाएगी। हमने पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज को देखा, कथा में कैसे महाराज जी भावुक और गदगद हो जाते थे, कहते थे कि हमको अपने आप को बचा करके तब कथा करनी पड़ती है। सजल नयन गद गद गिरा गहवर पुलक शरीर, गावत गुनगन राम के कही न मिटी भव भीर। अंतिम बात, प्रभु कृतज्ञ सर्वज्ञ हैं। कृतज्ञ किसको कहते हैं? जो किए हुए उपकार को माने उसे कृतज्ञ कहते हैं। जीव भगवान का कोई उपकार नहीं कर सकता, पर भगवान उसकी थोड़ी सी भी सेवा को कर मान लेते हैं और उसके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं, जैसे हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ हो गए। और वे सर्वज्ञ हैं, वे जानते हैं कि तू किस किन परिस्थितियों का मारा है, तेरी अल्प सामर्थ्य को जानते हैं, तेरे विकारों को, तेरे दोषों को भी वो जानते हैं, पर वे कृतज्ञ हैं, तेरे दोषों को नहीं देखेंगे, तू जो राम राम कर रहा है यही देखेंगे, तू जो उनकी कथा कह रहा सुन रहा यही देखेंगे। ये दोष को देखने लगे तो ब्रह्मा जी तक भी उनकी शरण में जाने के अधिकारी नहीं होंगे, ये दोष नहीं देखते हैं, केवल भजन को ही स्वीकार करते हैं। इसलिए परिहरि पाचरी गलान, बहुत से लोगों को पश्चाताप इतना होता अपने किए हुए पापों का, भजन तो बिल्कुल नहीं करते, पश्चाताप ही करते रह जाते, अरे हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। अरे भाई अब वहीं क्यों बैठे हो? पिछली ग्लानी को त्याग कर अब तो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसितो हिता। पहले जो थे सो थे, अब तो नव प्रभात जीवन का हो गया, अब लो नसानी अब न नस, अब तो सुधर जाओ। बहुत अच्छी बात लगती हमको पूज्य श्री ब्रह्मण रीति वाले महाराज जी, वो कहते हैं कि आपको मलमूत्र का बेग हुआ, शौचालय में चले गए और मलमूत्र त्याग कर फिर वहीं बैठे रह जाते हो, क्या क्या करते हो? वहां से उठ करके स्नान गृह में आकर बढ़िया से स्नान करते हो, अचला लंगोटी पहन के तिलक रूप धारण करते हो, माला लेके बैठ के भजन करते हो। ऐसे ही काम क्रोधादि के विकार मलमूत्र के बेग के जैसे हैं। ये संगवश कुसंगवश दोषवश प्रारब्धवश हो भी जाएं, इन्हीं में बैठे मत रह जाओ, यहां से निकलो, निकल करके स्नान ध्यान करके ठाकुर जी का भजन करो। परिहरि पाछली गलान बीती ताही बिसारे रे, अब आगे की सुध ले, जो बीत गया सो तो बीत गया, अब आगे की सुध लो। हम अपने निकट वालों से कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भाई ईमानदारी से तीव्रता से भजन में लग जाओ, पर हमारी बात का असर इसलिए नहीं होता कि हम स्वयं भजन में नहीं लगे हैं, पर फिर भी हमें दया करुणा तो खूब मन में आती ही है, जगती है, और हम लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, हम भी कभी ईमानदारी से भजन करेंगे। किसी ने देखा है कि कौन कितना दिन जिएगा? हमारे साथ पैदा हुए, महीना 15 दिन का अंतर, किसी कोविड में चले गए, साथ पढ़े, साथ पैदा हुए, किसी महामारी में चले गए, किसका ठिकाना है, किसकी मौत कब आ जाएगी, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जितने श्वास हैं वो व्यर्थ न जाएं, निरंतर भगवान के नाम का जप करो। तुलसी तो सो राम सो कछु नई न जान पहचान, ऐसे तुम्हारी राम जी से कोई नई जान पहचान थोड़ी है, क्योंकि वो तो छाती ठोक कर बोल रहे हैं, ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। हाँ, तुम सनातन उनके अंश हो, वे सनातन तुम्हारे अंशी हैं। इसलिए पंडित जी, दीक्षा के समय कोई नया संबंध भगवान से नहीं जोड़ा जाता है, भूले हुए संबंध की पुनः स्मृति को ही दीक्षा कहते हैं। जीव उसका स्वभाव भूलने का है, भूल जाता है बार बार, तो हम भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे अंश ही, बात हम भूल गए जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर। तो श्री गुरुदेव भगवान ने याद दिला दिया कि अब तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारे हैं। इसी भगवत संबंध की स्मृति को दीक्षा कहते हैं। तो तेरी राम जी से नई जान पहचान नहीं है, बहुत पुरानी जान पहचान है। जब शरीर हमको नहीं मिला था तब भी हम राम जी के थे, आज भी हम राम जी के हैं, और शरीर चिता में चला जाएगा उसके बाद भी हम राम जी के ही रहेंगे। तेरा कोई नया रिश्ता राम जी से नहीं है, तू सदा से राम जी का है और राम जी सदा से तेरे हैं। इस बात पर भरोसा तो कर, इस बात पर विश्वास तो कर, और फिर प्रेम से नाम जप, इतने से ही तेरा काम बन जाएगा। अज हूँ आपने राम के कर सब समुदत हित हो, अज हूँ आपने राम करतव समुगत हित हो, करतव समुगत हित हो। एक अर्थ तो हमने कही दिया ना, आपने अपने और राम जी के, मैंने अपने दोषों को देखो। अब एक दूसरी बात कह रहे हैं, वो ये है कि अजहूं आपने राम के, ये शरीर संसार अपना नहीं है, अपने तो राम जी ही, क्योंकि जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते वो अपने हैं, और जो कभी हमारे साथ नहीं रहते वे पराए, इसलिए अपने राम जी का भजन। शरीर संसार कभी साथ नहीं रहते इसलिए अपने नहीं है, और राम जी ने कभी साथ छोड़ा नहीं इसलिए राम जी अपने हैं। अपने राम जी का भजन करो। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राधा गोपाल जी महाराज की, परम पूज्य श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, सब संतन की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। कल करेंगे मलुक पीठ में 3:30 बजे से 194वां पद है, जो अनुराग न राम स्नेही सो तो लहो लाहु कहा नर देही सो। इस पद की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।